een nat weekend. Is er al een politicus die de oorlog heeft verklaard aan de regen? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 5 juli en op deze dag in 1981 kwamen in Den Haag 35.000 bezoekers naar de eerste editie van het gratis popfestival Parkpop. Met onder andere Barrel House, Grupo Sportivo, Killing Joke en The Beat. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Strenge stikstof- en klimaatregels zorgen ervoor dat er op de lange termijn geen landbouw meer mogelijk is in gebieden met kwetsbare natuur. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De komende jaren moet de stikstofuitstoot stapsgewijs worden afgebouwd. In bepaalde regio's zal daardoor geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Zelfs niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen. Volgens het Planbureau moet het nieuwe kabinet eerlijk zijn over de gevolgen voor de landbouw, want de regels zullen een grote impact hebben op tienduizenden boeren. De Amerikaanse president Biden zegt dat zijn land goed op weg is om de coronacrisis achter zich te laten. Maar dan is het wel nodig dat meer mensen zich laten vaccineren. Biden hield een toespraak bij het Witte Huis ter gelegenheid van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Bij die toespraak waren zo'n 1000 mensen aanwezig, voornamelijk militairen en zorgmedewerkers. Hij prees hen en de wetenschap, die er volgens Biden voor gezorgd heeft dat de VS weer langzaam terugkeert naar normaal. Een nieuwe manier om slachtoffers van een medische misser te begeleiden werkt goed. Bij wijze van proef kregen slachtoffers of nabestaanden onafhankelijke hulpverleners toegewezen. Die begeleider kan steun geven aan het slachtoffer en juridische administratie en contact met het ziekenhuis overnemen. Uit een evaluatie blijkt dat slachtoffers, nabestaanden en ook de ziekenhuizen te spreken zijn over deze manier van hulpverlening. Het Fonds Slachtofferhulp gaat nu kijken hoe deze aanpak in het hele land kan worden toegepast. Paus Franciscus is in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan zijn dikke darm. Het ging om een geplande operatie. Volgens het Vaticaan gaat het na de operatie goed met de 84-jarige kerkvader. Verdere details zijn niet gegeven. Ook is niet bekend hoe lang de paus nog in het ziekenhuis zal blijven. De paus leidt aan een darmaandoening die veel voorkomt bij ouderen en kan leiden tot pijn en koorts. Nederlanders hebben vorig jaar 17% minder kilometers gereden dan in het jaar daarvoor. Dat meldt het CBS. In 2019 werd er nog bijna 152 miljard kilometer gereden door motoren, auto's, bussen en vrachtwagens. In 2020 was dat gedaald naar 126 miljard kilometer. De afname was het grootst bij de bussen en dan met name bij touringcars. Het aantal gereden kilometers door vrachtwagens bleef ongeveer gelijk. Het weer, het wordt een bewolkte dag met kans op een bui. Later meer zon en maximaal 20 graden. Morgen blijft het zo goed als droog en dan is er meer ruimte voor de zon. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Miami in Florida. Daar werd afgelopen nacht het deel van het onlangs half ingestorte flatgebouw dat nog overeind stond, gecontroleerd neergehaald. En dat werd natuurlijk gefilmd door omstanders. Here we go. Elf dagen geleden stortte dat flatgebouw plotseling voor de helft in. Naar alle waarschijnlijkheid zijn rond de 140 mensen om het leven gekomen. Contact met Amerika-correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Lucas, waarom hebben ze de restanten van het gebouw vanavond neergehaald? Je hoort het, hè? Zware explosieven in de funderingen van het gebouw. Een complete flat van nog 11 verdiepingen gaat daar tegen de vlakte met alle persoonlijke bezittingen van de bewoners er nog in. En dat is nu gedaan omdat het, ja, zo voor reddingswerkers veiliger wordt om op die plek, op die rampplek, hun werk te doen. Hè? Als er niet meer continu de dreiging is dat de rest van het pand instort. En er is gekozen om dat vannacht te doen, omdat Florida in de komende dagen de tropische storm Elsa over. Ja. En nu? Hij valt weg. En dat is vervelend. Jurgen. Lucas, je bent er weer of niet? Ja, ik ben er. Ik hoor jou. Er zat een hik in je verhaal, dus pak hem nog even weer op. Dat was ik niet. Dat was dan de lijn, inderdaad. Ik vertelde, er is gekozen om die flat vannacht neer te halen, omdat Florida in de komende dagen de tropische storm Elsa over zich heen gaat krijgen, die op dit moment met windvlagen van 100 kilometer per uur en zware regenval dichterbij komt. Gevreesd werd dat het gebouw die storm niet zou weerstaan. En dan, ja, laat je hem liever gecontroleerd in elkaar zakken. Want het werk op die rampplek is nog niet gedaan. Hè. Sinds het pand instortte 11 dagen geleden is er niemand levend onder het puin vandaan gehaald. Maar er zijn ook pas 24 lichamen aangetroffen. Dus 121 mensen, ja, die zijn nog altijd niet teruggevonden. En wat gaat er nu dan gebeuren? Nou, een kwartier nadat het gebouw was neergehaald vannacht zag ik alweer beelden van reddingswerkers die weer richting de rampplek gingen. En wat zij gaan doen, zegt de burgemeester van dat stadsdeel van Miami, nadrukkelijk is nog altijd een reddingsoperatie. Het bestuur van de stad wilde nog niet aan dat al die vermisten ook daadwerkelijk dood onder het puin liggen. Er wordt gewezen op voorbeelden uit het verleden waarbij mensen wel eens 12 of 15 dagen wisten te overleven onder het puin. En deze gecontroleerde sloop van de rest van het gebouw, ja, die geeft reddingswerkers juist de gelegenheid om dieper dat puin in te gaan. Bijvoorbeeld ook de ondergrondse parkeergarages te gaan doorzoeken. Daar konden ze de afgelopen dagen niet bij, omdat het gewoon te gevaarlijk was om daar naar binnen te gaan. Nu kunnen ze daar wel gaan graven, echt hele delen gaan wegtakelen en op die manier eindelijk, ja, duidelijkheid gaan verschaffen over het lot van die 121 mensen die nog vermist zijn. En de complicerende factor kan dus ook nog steeds die storm zijn. Elsa, gaat die voor problemen zorgen in Miami? Ja, dat zou best kunnen. Dat is een storm die naar het lijkt aardig wat schade. Nou, dat zit niet mee met de lijn met Washington. Kijken of hij nog terugkomt, Lucas. Nee. Dan gaan we naar de ransomware. Al je computersystemen lamgelegd door een cyberaanval. Er zijn bedrijven die er mogelijk vandaag pas achterkomen dat ze te maken hebben gehad met die internationale cyberaanval van vrijdagavond. Nu bedrijven na het weekend weer opstarten, zal ook meer bekend worden over hoe groot nou die aanval is geweest. Dave Maasland is directeur van IT-beveiligingsbedrijf ISET. Meneer Maasland, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt geen rustig weekend gehad, hè, geloof ik. Nee, zeker geen rustig weekend. En ook om nog even in Miami te blijven, daar ook niet. Want ik geloof dat het hoofdkantoor van Kaseya in Miami staat. Ah, kijk aan. Nou, ja. misschien dat die ook iets te maken hebben met die lijnen dan, ja. Daar. Ik weet het niet. Wat heeft u allemaal voor telefoontje gehad dit weekend? Ja, het is een heel bijzonder weekend geweest. Dit is eigenlijk de nachtmerrie als je het hebt over ransomware aanvallen. Want ja, stel nou eens dat je op hele grote schaal IT-dienstverleners plat kan leggen, die op hun beurt natuurlijk weer honderden klanten normaal helpen om met dit soort zaken juist te voorkomen. En dat is exact wat er gebeurd is. Dus ja, wij hebben telefoontjes van bezorgde IT-dienstverleners gekregen, van klanten wat de impact zou kunnen zijn. Dus ja, er is weinig slaap geweest dit weekend. Even terug naar vrijdagavond, toen het allemaal een beetje duidelijk werd. Grote cyberaanval. Ja. Eigenlijk over de hele wereld werden bedrijven platgelegd. In eerste instantie voornamelijk in Amerika. Wat weet u over wie er achter die aanval zitten? Nou, de schaal en de details komen nu wel naar buiten. Het is vrij zeker dat hier de Revel of Re-Evil-bende achter zit. En er is toch wel bekend dat de Revel-bende misschien wel de meest professionele bende is als het gaat om ransomware. Ze hebben om 4 uur vanochtend van zich laten horen. En ze hebben eigenlijk een soort aanbieding gedaan en gezegd, nou, voor $70 miljoen maar geven wij een universele sleutel vrij. Dus het is informatie die net binnenkomt, zodat iedereen weer zijn bestanden terug kan krijgen. Naar eigen zeggen hebben zij meer dan 1 miljoen systemen geïnfecteerd. Als je gaat kijken naar de cijfers, ja, het product wat zij misbruikt hebben om dit te doen, daar waren ongeveer 2000 servers van te vinden. Nou, een korte rekensom leert dat de potentiële schade misschien wel eens 200.000 bedrijven had kunnen zijn. Dus het klinkt allemaal heel hoog en ik vraag me af of het echt 1 miljoen geïnfecteerde systemen zijn. Maar dit is wel de grootste criminele ransomware aanval die we ooit gezien hebben. Nou, hoe zijn ze binnengekomen dan bij die bedrijven? Ja, ik vind het altijd vervelend om woorden als slim te gebruiken, maar ik kan even niet anders. Ze hebben dit wel heel erg slim gedaan. Ze hebben gekeken, wat is nou de gereedschapskist die eigenlijk alle IT-bedrijven gebruiken? En dat is software vaak om op afstand onderhoud te plegen. Om PC's over te nemen, updates te doen. Exact die software hebben ze misbruikt om eigenlijk in 1 keer de gijzelsoftware bij klanten te installeren. Dus ja, stel je voor dat het distributiecentrum van Albert Heijn met bedorven voedsel is. Het wordt automatisch bij alle mensen thuis bezorgd. Dat is eigenlijk wat ze hebben gedaan. En dat is ongelooflijk slim en vernuftig hoe ze dit voor elkaar hebben weten te krijgen. Ja. Was dat te voorkomen geweest? Nou, het interessante is dat Nederlandse onderzoekers waren hiermee bezig met Kaseya om dit op te lossen. En eigenlijk net voordat ze klaar waren om updates uit te brengen, is de Revel-bende eigenlijk eerder geweest. Dus het was eigenlijk op een haar na te voorkomen geweest. Maar dit soort aanvallen op dit niveau voor IT-dienstverleners, ja, hier kan je eigenlijk als klant vrij weinig tegen doen. Ja, en slachtoffers zitten nu, lijkt het, over de hele wereld. Maar ja, ik zei het al, zeker hier in Europa, bedrijven worden vandaag natuurlijk weer opgestart. Bent u al gebeld door bedrijven die er nu pas achter zijn gekomen dat ze ook de klos zijn? Nee, gelukkig alleen de andere kant. Een aantal grote IT-partijen die opgelucht ademhalen. Wij hebben in ieder geval als ICT zijnde 17 landen gezien waar dit plaats heeft gevonden. Waar Nederland er één van is. Maar ja, wij houden ons hart vast. We zijn al sinds 4 uur vanochtend in de weer. Dus de dag is nog niet voorbij. En we zijn echt bang dat er nog wel wat telefoontjes binnen gaan komen. Dank voor de toelichting. Dave Maasland, directeur van IT-beveiligingsbedrijf ICT. 6:11 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Burgemeester Annemarie Pen ter Straker van Maastricht was de gast bij Nieuwsuur. Zij blikte terug op 1,5 jaar coronacrisis. En ze heeft een dubbel gevoel aan die periode overgehouden. Ik denk dat we het operationeel over de grenzen heen heel erg goed hebben gedaan. Politie, brandweer, gezondheidsdiensten, ambulances, dat gaat echt perfect. Maar bestuurlijk is het een ramp. Je moet goed bedenken, Zuid-Limburg, ik ben dan de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, grenst met 4,8 kilometer aan Nederland en met 220 kilometer aan België en Duitsland. Dus ja, Nederland is voor ons wel heel erg ver weg. En dan was er nog het moment dat de Belgen de grenzen met Nederland dichtgooiden. Ja, dat is helemaal bizar. Ook omdat de communicatie vanuit België heel erg slecht was. Kreeg ik op een gegeven moment een appje van de foto. Er ligt een rood blok in je stadje. En dus ik bel mijn collega in Riemst op, die 1 kilometer verder. Ik zeg, wat heb je nou gedaan? Ben je mijn stad aan het innemen? Het waren echt een soort van middeleeuwse toestanden. Dijkstra en Evenblij ter plekke hier op NPO Radio 1. Die waren in een kerk in Barneveld. Henny de Haan schoof aan, de voorvrouw van de pluimveehouders. Zij vindt dat de kritiek van politici en activisten zich te veel richt op boeren en de manier waarop die hun vak uitoefenen. Ik zou zo graag zien dat onze politiek, maar ook de belangenorganisaties vanuit meer de activistische hoek, dat die wat integraler, dus wat breder gaan kijken en niet alleen maar één dingetje steeds blijven benadrukken, omdat die boer dan het nooit goed kan doen. Hij wil aan alle wensen wel tegemoetkomen. Ja. Uiteindelijk moet hij er nog wel iets aan kunnen verdienen, anders wordt het een hobby waar je geld op toe moet leggen. Ja. Maar hij moet het ook een keertje een beetje goed kunnen doen. Andere tijden sport blikte terug op het EK van 1988. U weet wel het jaar dat het Nederlands elftal wel presteerde. Onder leiding van bondscoach Rinus Michels, die zo zijn eigen manier van dingen doen had. Zo werd er geregeld gewandeld, herinnerde middenvelder Jan Wouters zich. De wandeling gebruikte Michels ook om steeds langzaam bij even bij die. En Nol deed dat ook, even langs die. Dus de wandeling was ook al een gedeelte van de bespreking, maar dan meer per individu om even met hem kletsen en of geruststellen of je taken doornemen. Dus er gebeurde in de wandeling ook wel heel veel. De werkelijke bespreking die was ook op een verrassend moment op een verrassende plek. Keeper Hans van Breukelen en assistent bondscoach Nol de Ruiter over die plek. Ha, dan moeten we hier die bespreking gehad hebben. Maar gek, hè? Ik had het gevoel dat aan die kant het op een of andere manier dicht was. Die 22 man, dat kan net. En dan kregen we appelstoelen met slagroom. En daarna de bespreking. Dus iedereen die zat al te kijken van wat gebeurt hier nou? En niemand had erop gerekend, ik ook niet. Ik had eigenlijk niks bij me om te schrijven. Maar dat was eigenlijk, ja, dat was typisch Michels. André van Duin die zat bij Klassiekers met Kleinsma. Hij vertelde waar hij zijn inspiratie voor de verschillende covers vandaan haalde. Uit gekkigheidjes in de originele liedjes. The Lion Sleeps Tonight, Owe Moe. Dus er zaten allemaal gekke, rare dingetjes in. En wat hebben we? Deo. dat, die heb je ook. Dat is Bananenboodschap van Harry Belafonte. Maar dat is ook zo'n raar lied natuurlijk. Maar dan kun je af en toe dingen zingen. En de meeste covers die ik gemaakt heb, hadden van zichzelf al raar dingen. Want van hallo, hallo, wij zijn de heidezangers. Dat was oh baby, my boy, oh baby, my. Dat was al een gek liedje in het Engels al. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Tina Turner. Tina Turner was dat, 1989 alweer. The best. Kirsten, daar zitten we weer voor een nieuwe week en dus nieuwe kansen. En je hebt de krant alweer bekeken, de site natuurlijk. Wat zijn de belangrijkste verhalen? Het gaat de laatste dagen sowieso meer over die Delta-variant van het coronavirus die oprukt in ons land. En ook Trouw opent daar vanochtend mee. Delta-variant zit de vaccins op de hielen, kopt de krant. Volgens sommige experts moeten we ons zorgen maken voor een nieuwe coronagolf. De vraag is alleen wanneer. Het ene kamp wetenschappers denkt dat we daar deze zomer nog mee te maken krijgen. Maar er zijn ook wetenschappers die juist bang zijn voor de herfst. Het probleem is vooral dat veel mensen pas één prik hebben gehad en daardoor nog niet volledig beschermd zijn. Een maand later versoepelen was daarom beter geweest, zegt een epidemioloog in de krant. De regel labyrinth tergt reiziger staat met grote letters op de voorpagina van de Telegraaf. Volgens die krant worden toeristen tureluurs van coronachaos binnen de EU. Elk land heeft zijn eigen eisen, waardoor de reiziger door de bomen het bos niet meer ziet. Het minste gedoe heb je als je met de auto op vakantie gaat. Dan is er nauwelijks controle, blijkt uit een rondgang van de krant. Nederlanders rondom het Gardameer in Italië zeggen allemaal dat ze geen één keer een coronacertificaat hoefden te laten zien. En ook komt de informatie uit Nederland niet altijd overeen met de regels die de landen zelf stellen, waardoor veel vakantiegangers risico lopen op boetes die fors kunnen oplopen. De slimme meter geeft vaker problemen dan is toegestaan, schrijft het Financiële Dagblad. Het aantal storingen met de slimme meter loopt sterk op. Ruim 480.000 stroom- en gasmeters geven meterstanden laat of helemaal niet door. Dat is 3,7% van het totaal, terwijl hooguit 1% van de slimme meters problemen mag geven bij het uitlezen. Consumenten en energiebedrijven balen ervan. Zo moeten de bedrijven steeds vaker opnieuw de data opvragen. Dat kost geld, tijd en inspanning, zeggen ze. De consumenten krijgen door de storingen vaak oude informatie over hun verbruik. De energiesector denkt nu na over een beter systeem om meterstanden te verzamelen. En de winst van Formule 1-coureur Max Verstappen gisteren in Oostenrijk is ook niet ongezien gebleven in de kranten. Max op oranje wolk is de kop bij de Telegraaf. Met een foto van de auto van Verstappen die langs een oranje legioen rijdt. Waar gaat dit eindigen, vraagt de krant zich af over de derde winst op rij. Volgens het AD is Max niet te stoppen en lijkt hij af te stevenen op het grote doel, de wereldtitel. Het is bijna 8 minuten voor 6:30. Russische les is populair onder jongeren in Syrië. Rusland steunt sinds 2015 het regime van president Assad, die daardoor in een groot deel van het land de macht weer stevig in handen heeft. Die steun van Rusland is niet onomstreden, want de Russen voerden bombardementen uit op burgerdoelen in oppositiegebied. Maar de aanhangers van Assad die vinden juist dat Rusland ze goed heeft geholpen tijdens de burgeroorlog. En als eerbetoon aan de Russische vrienden wordt er nu massaal Russisch gestudeerd. Marhaba, shukran jazila. De Universiteit van Damascus. Prachtige grote campus. Overal studenten, helemaal vol. En wat is hier de populairste studie? Russisch. Russische taal en letterkunde. Een lokaal vol Syrische studenten die Russisch studeren. Ze oefenen hier allemaal keihard op de beste uitspraak. Want wie in Syrië vloeiend Russisch spreekt, heeft straks gegarandeerd een goede baan. Omdat onze twee landen zulke goede betrekkingen hebben, is het voor onze generatie cruciaal om Russisch te spreken, vertelt een van de studenten. Het is belangrijk om economische en politieke zaken met elkaar in het Russisch te kunnen bespreken. Rusland heeft ons enorm geholpen tijdens de oorlog, vertelt Yara die naast haar zit. Ze stonden vastberaden aan onze zijde en hebben ons geweldig bijgestaan. Yara en heel veel andere Syriërs in regeringsgebied zijn Rusland dankbaar voor die jarenlange steun. Van je vrienden moet je het hebben tijdens een oorlog. Door eindeloze Russische bombardementen, training en hulp zit Bashar al-Assad weer stevig in het zadel. Het hangt vol met Russische souvenirs. Nu zien we dat er steeds meer mensen belangstelling hebben voor de Russische taal, omdat we goed bevriend zijn met Rusland, omdat Rusland onze bondgenoot is, zegt het hoofd van Russische studies aan de Damascus Universiteit. En wat heel belangrijk is en wat de liefde voor de Russische taal en de Russische mensen vergroot, is dat het Russische leger, het Syrische leger, zo ontzettend heeft bijgestaan. Daar zijn we het Russische leger eeuwig dankbaar voor. Dat is heel belangrijk voor ons geweest. En die dankbaarheid willen we tonen. Door ook de Russische taal te leren. Door goed met onze Russische vrienden te kunnen communiceren. Dus het is ook een eerbetoon. Het is belangrijk om te laten zien dat wij de moeite nemen hun taal te leren. En het biedt veel kansen in de toekomst. Hassan droomt over de studiebeurs in Rusland en daarna een goede baan. Net als alle andere studenten hier droomt hij volop over de toekomst. Mijn droom is om tolk te worden, zegt Yara. En ik zou dolgraag naar Rusland gaan om daar Syrië te vertegenwoordigen. Ook zou ik schoolkinderen wel Russische les willen geven. Ze beginnen daar nu al mee op de lagere school. Yara vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Syriërs Russisch leren. Want dat is de toekomst, zegt ze. We bevinden ons in een nieuw tijdperk. De professor Russisch checkt nog even of iedereen klaar is voor het examen van volgende week. En dan snel naar huis om daar verder te studeren. Bijdrage was dit van correspondent Daisy Moore vanuit Damascus in Syrië. Goed nieuws voor de fans van Mel en Vintage Future. Dat zijn zangeres Melanie Jonk en de nederpopveteranen Nico Brandsen en Ton Dijkman. Vanaf begin oktober gaan ze weer toeren en in het najaar verschijnt alweer hun derde album van dit jaar. Eerst was er een liveplaat, toen een album met covers. Maar die derde plaat van dit jaar die staat vol nieuw materiaal. En dit is alvast een voorproefje, Love Train. The whistle blows, the train leaves the station on its way with no destination. Everybody stand in line until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing, nothing to give, stay out of it, stay out of it, stay out. Only sisters and brothers with me. You don't need no ticket. It's right. Adele en Vintage Future. Nieuw liedje heet Love Train. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het resterende deel van het ingestorte flatgebouw bij de Amerikaanse stad Miami is neergehaald met een gecontroleerde explosie. Het werd gedaan om te voorkomen dat het gebouw vanzelf verder zou instorten of omvergeblazen zou worden door tropische storm Elsa. Er worden nog 121 mensen vermist. De zware buien hebben in verschillende plaatsen tot wateroverlast geleid. Lokaal viel er in korte tijd veel regen. In onder meer Limburg, Brabant, Overijssel, Groningen en Drenthe kwamen straten en huizen blank te staan. De Luxemburgse premier Bettel is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd een week geleden positief getest op corona. De 48-jarige Bettel heeft milde symptomen als koorts en pijn in zijn hoofd. Waarschijnlijk gaat Engeland vandaag bekendmaken dat de versoepelingen op 19 juli doorgaan. De zogenoemde Freedom Day werd vanwege de Delta-variant een maand uitgesteld. Hoewel het aantal besmettingen weer op het hoogste niveau is sinds januari, ziet de Britse premier Johnson toch geen reden om de versoepelingen nog verder naar achter te schuiven. Het containerschip dat in maart het Suezkanaal 6 dagen blokkeerde, mag weer varen. De eigenaren en verzekeraars van de Ever Given hebben een definitief akkoord bereikt over een schadevergoeding. De Egyptische autoriteiten hadden het schip aan de ketting gelegd vanwege het uitblijven van die vergoeding. Hoe groot de schadevergoeding is, is niet duidelijk. Het weer, het wordt een bewolkte dag met kans op een bui. Later meer zon en maximaal 20 graden. Wijnand Zwaan zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie. Op de weg, Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, we beginnen deze ochtendspits met wat gebruikelijke files. De meeste vertraging zien we op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur oponthoud. En het rijdt langzaam op de A15, Gorinchem-Rotterdam, in beide richtingen bij Hardingswald-Giessendam. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Krijg je het ook zo heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel monitoren met tot 15% korting op de adviesprijs. Zoals de Asus VG249Q van 229, nu van €189. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Het is bijna 6:54. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tientallen jaren moesten de wetenschappers van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA erop wachten. En nu is het bijna zover. Deze maand wordt vanuit Rusland de European Robotic Arm gelanceerd. Die robotarm die gaat met een raket naar het internationaal ruimtestation ISS. En vandaag wordt hij aan de media geshowd. En ik ga erover praten met Philip Schonians, namens ESA als projectmanager betrokken bij dit project. Meneer Schonians, goedemorgen. Goedemorgen. Leg nog eens uit, wat gaat die robotarm daar doen? Op het Russische deel van het internationaal ruimtestation heeft hij een aantal taken. En hij gaat eerst wat dingen in elkaar zetten. Dus hij gaat naar boven samen met De zogenaamde Multipurpose Laboratory Module. Dat is een nieuwe wetenschappelijke module die de Russen aan hun deel van het ruimtestation gaan plakken. Maar dat ding heeft grote radiatoren nodig en ook een grote wetenschappelijke luchtsluis. En die zijn al op het ISS, maar zijn hele grote dingen van honderden kilo's. En dat kun je eigenlijk met een ruimtewandeling als astronaut moeilijk verplaatsen, maar met zo'n robotarm wel. Dus dat is het eerste wat hij gaat doen. En daarna wordt zijn hoofdtaak eigenlijk het bedienen van die luchtsluis. Dus die arm kan eigenlijk wetenschappelijke instrumenten die ze van binnen naar buiten willen brengen, kan hij uit die luchtsluis pakken vanaf een tafeltje en dan buiten neerzetten waar dat nodig is. En op die manier zijn er eigenlijk daarvoor geen ruimtewandelingen meer nodig. En die zijn gevaarlijk en duur, dus daar zijn we eigenlijk heel blij mee als de robots daar kunnen werken. En hij kan ook die ruimte, astronaut kan hij helpen verplaatsen over een grote afstand. Ze kunnen op een soort plateautje staan. Die arm is 11,3 meter lang. Hè. Dat is echt een enorm kolossaal ding. Dus je kunt daarmee de astronaut heel goed helpen. En als laatste kan hij met zijn camera's kan hij inspecties uitvoeren op dat ruimtestation. Dus hij heeft een hele hoop taken waarvan sommigen wij eigenlijk nog niet eens weten. Want de praktijk is, als je zo'n robotarm daar hebt, dan kun je er van alles nog wat mee doen wat vooraf niet voorzien was, maar wel super nuttig blijkt te zijn. Ja, ja, ja. Nederland is betrokken bij de ontwikkeling. U zei al, het is ook bedoeld om geld te besparen, maar het project heeft sowieso best wel een hoop geld gekost, hè? Ja, de kosten zijn ongeveer 360 miljoen euro in totaal. En het is een Europees project, maar in dit geval is voor Nederland super belangrijk, want Nederland heeft ongeveer 2/3 van dat budget geleverd. Ja. En het idee stamt al uit de jaren 80, begrijp ik. Toen het eenmaal af was, heeft het nog wel jaren geduurd voordat die lancering dus kwam. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Nou, er waren echt verschillende problemen. Maar een belangrijk probleem is dat de toepassing eigenlijk verdwenen was. Want het allereerste ontwerp was voor een Europese Space Shuttle, die er uiteindelijk niet gekomen is. En het volgende hebben we het ontwerp iets aangepast voor gebruik op een tweede versie van een Russisch ruimtestation. Die kwam er ook niet, want de Russen gingen toen liever deelnemen aan het internationaal ruimtestation. En daar hebben we nog een eerste toepassing hebben gehad, die verdween. En de tweede, die is het hem uiteindelijk geworden. En daarvan hebben we dan nog een aantal vertragingen voor de kiezer gekregen. Dus we zijn nu heel, heel erg blij dat die uiteindelijk gaat. Want u hebt daar ook aan gewerkt al heel lang. Wat betekent het voor u dat die arm nu omhoog gaat? Ja, dat is natuurlijk een halleluja-momentje. Want ik heb er inderdaad eigenlijk mijn hele carrière aan gewerkt. Niet fulltime gelukkig, want dat zou natuurlijk vreselijk geweest zijn. Ik heb een heleboel andere dingen ook gedaan, zeker in de laatste jaren. Maar dat hij nu gaat, is natuurlijk voor mij ongelooflijk belangrijk. Ja. En dat is van mij en een heleboel mensen in het team is het gewoon een levenswerk. En ik ben met name enthousiast over hoe eigenlijk iedereen met vol vuur daaraan is blijven werken, met volle overtuiging. Want dat is natuurlijk wel zo, want dat er zo'n vertraging optreedt, dat zal ongetwijfeld veel vaker gebeuren in uw werk. Maar je kunt dus soms met een project bezig zijn waarbij je het nooit afziet uiteindelijk. Ja, nou is dat wel zo. Dit is misschien wel een geval waar het heel lang geduurd heeft. Maar die grote infrastructurele projecten die duren natuurlijk ook altijd heel lang. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam, een metrolijn, die heeft ook super lang geduurd. Ja. En Sagrada Familia hebben ze 100 jaar gebouwd. Dus het feit dat iets tientallen jaar kan duren, is op zich niet heel gek. Nee, maar die is nog steeds niet af. Dus, precies. Ja, ja. Binnenkort is dan de lancering vanuit Rusland. Bent u daarbij dan? Dit is vanuit Kazachstan. Dat is de lanceerbasis Baikonur. De Kazachstan was natuurlijk vroeger Sovjet-Unie. Mm-hmm. Dus daar ligt een lanceerbasis. En ja, we gaan daarheen. Het is nu de geplande datum is nu 21 juli. En dat wordt wel een heel bijzondere reis. En zijn er ook een aantal uitgedienden zijn uitgenodigd om daar te gaan kijken. En dat wordt wel een belangrijk moment voor ons. Ja. Dank voor de toelichting, Filip Schonians van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA was dat. Het gevaar van de bosbranden op Cyprus is nog niet geweken. Dat eiland dat wordt al 2 dagen geteisterd door vuur. Tot nu toe zijn er zeker 4 mensen om het leven gekomen. De president van Cyprus die spreekt van een tragedie. Het zijn de hevigste branden sinds 40 jaar. En ik praat erover met Christine Jansen, die woont en werkt op Cyprus. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Hallo, Christine Jansen op Cyprus, hier Hilversum. Is er niet, hè? Nee. Het is weer zo'n ochtend. We gaan proberen die lijn te leggen met Cyprus. Een nieuwe manier om slachtoffers van een medische misser te begeleiden door slachtofferhulp werkt goed. Dat blijkt uit onderzoek. Daarover zijn zowel de slachtoffers, nabestaanden en ook de ziekenhuizen het onderling eens. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met een hulpverlener en een nabestaande. In november 2019 werd de vader van Bart van der Kamp met vage klachten opgenomen in het ziekenhuis. In eerste instantie konden ze niets vinden. En op zaterdagochtend klaagde mijn vader voor het eerst over buikpijn. En toen is er een CT-scan gemaakt van zijn buik. Nou, en daarop bleek dus een afsluiting in zijn darmen zichtbaar te zijn. Een grote afsluiting. Alleen die diagnose is toen niet gesteld. Zijn situatie verslechterde snel, waardoor hij werd overgebracht naar de intensive care. En daar werd wel gezien dat er een bloedprop zat. Werd direct gezien. Maar toen was het al te laat. Hij is die zondag overleden. Voor Bart van der Kamp was vrijwel direct duidelijk dat hier sprake was van een medische misser. Ja, de arts op de intensive care die zei tegen mij, ik zie hier op de scan, en dat was dus de scan van de dag daarvoor, die 24 uur daarvoor gemaakt was. En hij zag het wel direct. En zijn collega had het dus de dag daarvoor niet gezien. Maar pas 2 maanden later belt het ziekenhuis. Pas half januari werd mijn moeder gebeld door het ziekenhuis met de mededeling dat er waarschijnlijk iets fout was gegaan. Omdat het ziekenhuis meedoet aan de nieuwe manier van werken, schakelt het ook hulpverlener Ineke Verschuren in, die de heer Van der Kamp en zijn moeder gaat begeleiden. Je bent dan belangenbehartiger voor gedupeerden van iets wat medisch niet goed gaat. En dat kan soms de rechtstreeks betrokkenen zijn, maar soms zijn het ook nabestaanden als iemand is overleden. Uit gegevens blijkt dat ruim 2/3 van de slachtoffers van een medische misser lichamelijke problemen heeft. 28% kampt zelfs met symptomen van posttraumatische stress. Verder hebben veel slachtoffers juridische problemen en ze voelen een gebrek aan emotionele steun. Op al deze terreinen probeert de hulpverlener van het Fonds Slachtofferhulp soelaas te bieden. Soms treed je heel praktisch meteen op. Maar het kan ook zijn dat het eerste contact is meteen een afspraak maken om mee te gaan naar een gesprek met een zorgverlener of een calamiteitenonderzoek wat wordt gestart, meegaan naar het intakegesprek, het gesprek voorbereiden, het gesprek verslaan, zorgen dat er in dat opzicht continuïteit wordt geboden. Bart van der Kamp zit inmiddels in een juridische procedure met het ziekenhuis om de geleden schade te verhalen. Ook daarbij kan slachtofferhulp van dienst zijn. Ze heeft mijn moeder en mij ontzettend geholpen door enerzijds deze zaak gewoon te bespreken van wat is er nou precies gebeurd, door medisch advies daarop te geven. Maar ook gewoon soms hele praktische zaken. Dingen die geregeld moesten worden met bijvoorbeeld de Belastingdienst, de notaris. Noem het maar op. Of daar zijn we mee geholpen. Slachtofferhulp kennen we nu nog vooral bij misdrijven en verkeersongevallen. Maar slachtoffers van medische missers maken net zo goed buiten hun schuld iets zeer ingrijpends mee. Ja, je ondersteunt ze in een hele moeilijke situatie in hun leven om te zorgen dat ze de weg naar herstel weer vinden. Jaarlijks zijn er zo'n 1000 gevallen van medische missers waarbij slachtofferhulp ingezet zou kunnen worden. Volgens Bart van der Kamp zou je dat per definitie moeten doen. Ja, absoluut. Ik vind dat voor veel mensen is het ziekenhuis toch dat machtige bolwerk met allemaal knappe koppen. En ja, je gaat daar naar binnen in de verwachting dat je geholpen wordt. En als dan iemand niet goed geholpen wordt, zoals mijn vader, dan heeft dat al zoveel emotie, brengt dat met zich mee. En als je dan iemand toegewezen krijgt die de afhandeling daarvan met je kan doorlopen en daar ook over kan praten en informatie geven, ja, dat is echt dat is goud waard. Bijdrage was dit van Jeroen de Jager. 17 minuten voor 7. We gaan het nog een keer proberen met Cyprus. Christine Jansen woont en werkt daar. Het gaat dus over die bosbranden die nog steeds niet geweken zijn. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie nu bij jullie? Gisteren waren ze nog heel erg bezig met het blussen via vliegtuigjes en helikopters. Dat gaat nog een paar dagen door. Want er zijn natuurlijk op de brandlijn. Er zijn er dus nog steeds stukken die oplaaien. En dat onderdrukken ze dan. En het is gewoon afwachten. En nu hoor ik dus gisteravond dat er op een andere plek, een heel andere plek, is er ook weer brand uitgebroken. Dus. Ja. Ja. Hoe dichtbij zit u bij dat vuur? Ik zat er 45 kilometer vandaan. En uiteindelijk was dat nog maar 19. Dus dat werd heel spannend. En de wind is gedraaid op een gegeven moment. En toen is het niet meer ver van mijn kant ingekomen. Maar alles ligt hier vol as. De lucht, want ik zat dus op mijn veranda. En op een gegeven moment dacht ik van ja, wat is het toch donker? Zou het gaan regenen of onweren? Maar dat vond ik onwaarschijnlijk, omdat het juli is. Ja, en toen draaide ik om, toen ging ik naar de andere kant van mijn huis. Ja, toen zag ik daar een enorme wolk boven mijn huis. En ja, toen wist ik al dat er iets fout was. Ja, ja. Ik heb ook keelpijn van het... je ruikt alleen maar rook. Ik werd vanmorgen wakker en de deur open. En dan meteen weer is er die brandlucht, ja. En ik begrijp dat zeg maar, tussen wat u nu beschrijft en de afstand, daartussenin is ook veel platteland, zullen we maar zeggen. Dus met beesten ook. Wat is het lot van die dieren? Het is hartstikke droog. Het zit vol met dieren overal. Er zijn allerlei boeren die dan landjes hebben waar ze hun schapen en geiten laten grazen. Dus die doen alleen rond. En er zijn ook echt heel veel dieren verbrand. Ja, echt heel triest. Maar zoals het nu lijkt, is voor uw kant afgewend. Dus u hoeft niet, niet weg waar u woont nu? Nee, en ik ga ook niet zomaar weg. Want ik heb mijn huisdieren hier. En die kan ik niet zomaar meenemen. Hè. Je kan niet met kippen en een berg honden en katten bij je vrienden gaan logeren natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik had zoiets van, ik kijk het af. En mocht het echt erg zijn, dan laat ik echt alles in de jeep. En dan ben ik er weg van. Ja. Zeg, en hoe gaat het met de hulp dan? Komt er ook hulp uit het buitenland bijvoorbeeld? Cyprus is best wel goed met Israël. We hebben meteen de dag daarna hulp gekregen uit Israël. Dat was 's nachts al toegezegd. Maar 's nachts kunnen er geen vliegtuigen en helikopters de lucht in om te sproeien. Maar Israël heeft geholpen in Griekenland. En de Engelsen hebben hier een basis. En die hebben ook echt vanaf dag 1 geholpen. En is het eigenlijk bekend wat de oorzaak is? Waarschijnlijk was er een boer die is dingen gaan opstoken op zijn land. En die man is ook gearresteerd, want ze denken dat vanuit daar de brand is ontstaan. Wat natuurlijk ook heel dom is. Ik bedoel, het is 43 graden, het is hartstikke droog. Ja, je kan natuurlijk geen vuurtje gaan stoken. Nee. Dus duidelijk. Dank voor uw verhaal en sterkte. Christine Jansen is dat, woont en werkt op Cyprus. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Artsen die zich zorgen maken over de gezondheidsrisico's van windturbines hebben een onafhankelijke epidemioloog ingeschakeld om recente rapporten van het RIVM tegen het licht te houden. De doktoren zijn bang dat de conclusies van het instituut te rooskleurig zijn geweest, meldt de Telegraaf. De RIVM-rapporten zouden veel te geruststellend zijn, waardoor de gehanteerde geluids- en afstandsnormen voor windparken ook veel te soepel zijn. Er is €10.000 ingezameld door vrijwilligers om de epidemioloog in te huren. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten over 2 maanden bekend zijn. Veel ouders maken te weinig gebruik van de gratis standaardzorg voor hun kinderen. Vooral kinderen uit achterstandswijken onderhouden hun gebit niet goed. Het CDA pleit daarom voor een gaatjesvrije generatie, meldt de Volkskrant. Kamerlid Joba van den Berg waarschuwt dat gaatjes in het melkgebit kunnen leiden tot een vroegtijdig verlies van het blijvend gebit op volwassen leeftijd. En dat kan weer leiden tot ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en enkele zwangerschapscomplicaties. Volgens Van den Berg weten veel ouders niet dat de tandartszorg voor hun kinderen volledig wordt vergoed door de basisverzekering. En die is voor jongeren tot de 18 jaar gratis. En dat het nog wel eens misgaat met het testen voor toegang blijkt wel uit een verhaal van NH Nieuws. Die site schrijft over Danny van 21 die afgelopen zaterdag uitging in Amsterdam en netjes een negatieve testuitslag bij zich had. Gisterochtend belde de testafnemer hem ineens dat met het nieuws dat hij wel corona heeft. Maar toen was Danny dus al naar een bomvolle shotjesbar geweest. En hij vertelt dat hij daar ook met iedereen heeft lopen knuffelen. De testlocatie zegt dat er een fout is gemaakt bij het handmatig invullen van de barcode, waardoor een foute uitslag is verstuurd. Danny moet nu thuis in isolatie blijven. En hij heeft de mensen met wie hij in contact is geweest een berichtje gestuurd. Handig allemaal. Wijnand Zwaan nu. Waar staat het stil, Wijnand? Ja, tot nu toe staan er alleen maar wat dagelijkse files. Maar de enige file die veel vertraging oplevert is die op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Daar staat tussen Stroeg en Barneveld 8 kilometer file met een half uur oponthoud. 1976, nu de Steve Miller Band. Take the money and run, Steve Miller Band. 7:08. Vincent van Rijn is de verslaggever van dienst op deze maandagmorgen. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. En waar ga je naartoe? Nou, ik ben op weg naar huisarts Guus Jasper in Terneuzen in Zeeland. En dat heeft ermee te maken dat huisartsen het ontzettend druk hebben. Dus ik hoop dat hij even tijd nog heeft voor me. En ze hebben het zo druk door twee dingen. Aan de ene kant is er sprake van inhaalzorg. Dus mensen die de afgelopen anderhalf jaar niet naar de huisarts zijn gekomen, die komen nu allemaal wel massaal. Denk bijvoorbeeld aan mensen die bijvoorbeeld maandenlang door corona geen preventieve controles hebben gehad voor bijvoorbeeld een hoge bloeddruk en dat weer willen oppakken. En daarnaast zijn er heel veel vaccinatievragen. Bijvoorbeeld van mensen die geprikt zijn door de GGD, maar wel bijwerkingen voelen en dan de huisarts bellen. En nu ook weer van mensen met kinderen die de huisarts bellen van moet ik nou mijn kind laten vaccineren? Wat zou u doen? Wat zijn de voor's? Wat zijn de tegens? Kortom, het is echt topdrukte bij de huisartsen. En zometeen horen we dus hoe zo'n huisarts in Zeeland dat in de praktijk ervaart. Je meldt je als je daar bent en dan horen we er meer over in deze uitzending. Vincent van Rijn is dat. Studenten van de TU Delft die beginnen over een uurtje of twee met een nieuw wereldrecordpoging. Dan gaan ze doen met een zelfgemaakte auto die op waterstof rijdt. En het doel is om meer dan 1000 kilometer te rijden met één tank. Een van de studenten die aan dit project werkt is Iris Schut. Iris, goedemorgen. Goedemorgen. 1000 kilometer, dat is niet niks. Hoe lang gaan jullie daarover doen? De planning is om 30 uur lang non-stop te rijden. Dus we zullen zo meteen om 9 uur beginnen. En volgende dag op 6 juli willen we dan om 3 uur klaar zijn. En waar ga je dan rijden eigenlijk? We zijn nu zijn we al in Helmond op een wielerbaan, de RNTC. En daar zullen we dan dus 30 uur lang rondjes gaan rijden. Ah, oké, maar je hoeft dus niet door het verkeer ergens in de stad en met het risico dat je in een file terechtkomt of zo? Nee. Dat zou een beetje lullig zijn, hè? Ja, precies. Wat voor auto is dat? Het is een stadsauto, is het idee. Hij heeft echt kenmerken van een stadsauto, zoals voorlicht, bagagecompartiment, ruitenwisser, zulke soort dingen. Er past wel maar één persoon in. Hij is echt zo klein en efficiënt mogelijk gemaakt om zo ver mogelijk te kunnen rijden op heel weinig waterstof. Ja, maar je zegt er kan maar één persoon in, dus dat is de chauffeur. Maar ik begrijp dat dat niet een uit de kluiten gewassen type moet zijn. Nee. Inderdaad, om zo efficiënt mogelijk te rijden heb je zo min mogelijk gewicht nodig. En bovendien is de auto ontworpen voor ook wat kleinere personen. Dus als je echt heel lang bent, dan zal je niet heel comfortabel zitten. Want dan komt je hoofd tegen het plafond. Dus er zullen ook vandaag de personen uit ons team die zullen gaan rijden. Dat zijn ook de wat kleinere en lichtere personen uit ons team. En ik begrijp dat je beter niet claustrofobisch kan zijn. Nee, dat is ook wel vereist inderdaad. Het is een vrij kleine ruimte. Het is wel wat anders dan in een normale personenauto, waar natuurlijk 4 à 5 personen in kunnen. Dus je moet geen last hebben van claustrofobie. Nee. Dat zou niet handig zijn. Wat begrijp ik dat jij zelf ook gaat rijden? Ja, klopt. En dat heb je natuurlijk al even uitgeprobeerd, of niet? Of wordt dit de eerste keer? Nee, ik heb het inderdaad uitgeprobeerd. Vorige week donderdag heb ik echt een paar oefenrondes gereden. Daarvoor had ik het wel eens gedaan voor de leuk. Want natuurlijk, als je hebt meegewerkt aan dit team, dan wil je ook wel in de auto hebben gereden. Dat je hem gewoon even een weekendje mee naar huis neemt of zo. Sorry? Dat je hem even een weekendje mee naar huis neemt. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Ik denk niet ook echt dat ik er echt in zou gaan rijden. Want je mag niet op de weg op deze manier. Nee, begrijp het. Maar ging dat goed, het testen? Ja, dat ging eigenlijk wel goed. Het voelt wel anders dan een normale auto. Want ik ben toen iets meer dan 20 kilometer per uur gegaan. En vandaag zullen we tussen de 35 en 40 kilometer per uur gaan rijden. En dat voelt dan wel iets sneller dan in een normale auto. Omdat het natuurlijk kleine ruimte zit, je zit laag. Waar moet je vooral op letten als je dus zo'n auto bouwt voor zo'n recordpoging? Hij moet heel aerodynamisch zijn. Er is dus echt meerdere keren met een bepaalde analyse is er de stroming rondom de auto's geanalyseerd, zeg maar. Op die manier is de hele vorm van de auto aangepast. Hij moet natuurlijk zo klein en licht mogelijk zijn. Bovendien is ook, zeg maar, vanaf de fuel cell tot aan de motor, tot aan de wielen, is gewoon de hele aandrijflijn geoptimaliseerd. Om echt daadwerkelijk zo efficiënt mogelijk te kunnen rijden. En op deze manier willen wij dus dat record van Toyota, van die 1000 kilometer op één tank waterstof, willen wij gaan verbreken. Ja. Met onze waterstoftank met 450 gram waterstof daarin. Nou, we gaan dat morgen zien, want dan is de poging, als het goed is, geslaagd. Ik wens jullie allemaal heel veel succes en fijn dat je even aan de telefoon kwam. Iris Schut. Ja, leuk dat we hier konden zijn. Een van de bestuurders dus van deze auto, die dus gaat rijden op waterstof. Met een recordpoging. Ze proberen daar dus uiteindelijk 1000 kilometer mee te rijden. Vragen, aan en opmerkingen over dit fijne radioprogramma zijn van harte welkom via hekje R1JN op Twitter. U kunt mailen naar r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja,

Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuten over 7 is het. Wees eerlijk tegen de boeren. Dat is de boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving aan het kabinet. In de buurt van sommige kwetsbare natuurgebieden is volgens het PBL geen plaats meer voor intensieve landbouw. Hoe zit dat? Nou, een flink aantal natuurgebieden heeft zwaar te lijden doordat er te veel stikstof neerkomt. Ruim de helft van die stikstof komt van de landbouw en daarnaast mag er op sommige plaatsen niet gebouwd worden, omdat dan de stikstofnorm wordt overschreden. Het nieuwe kabinet moet de komende jaren belangrijke stappen zetten, staat in een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving. Verslaggever Hendrik Willem Hof sprak met de hoofdonderzoeker van het PBL. Het was de commissie Remkes die de knuppel in het hoenderhok gooide. Niet alles kan overal, heette zijn rapport. Om de natuur te beschermen moet in 2030 nog maar de helft van de stikstof worden uitgestoten. Dat doel heeft grote gevolgen voor de landbouw, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Dan heeft dat zeer forse consequenties voor met name de stikstofgevoelige provincies. Dus dat is Brabant en Gelderland, Overijssel en Drenthe. En als u zegt grote gevolgen, dan betekent dat veel boerenbedrijven die daar weg moeten. Dan zul je zien dat er voor met name de open veehouderij en akkerbouw uiteindelijk weinig ruimte meer zal zijn. En dat betekent natuurlijk ook wat voor die gezinnen. Maar daar moet je dus wel eerlijk en open over zijn. Is dat wat u zegt? Wat wij zeggen is op het moment dat je niet helder bent over die consequenties bij de doelen, bij de keuze voor die doelen, dat je daar inderdaad op termijn met een veel pijnlijkere situatie zult zitten dan wanneer je daar nu eerlijk over bent. Aanpassing van het veevoer of het verduurzamen van de stallen zijn nu maatregelen waar het kabinet geld in steekt. Maar het terugdringen van de stikstofuitstoot moet vooral gebeuren in gebieden waar de natuur er het meest onder lijdt, aldus Vink. Wat wij zeggen is, zet nou als je je euro het meest effectief wil inzetten voor natuurkwaliteit, dan moet je stikstofmaatregelen treffen in de gebieden waar de natuurkwaliteit nu het hardst achteruit gaat. En welke gebieden zijn dat? Dat weten we niet precies, maar we zien dat de habitattypen die het hardst achteruit gaan, dat zijn de ecosystemen die het hardst achteruit gaan, dat zijn vooral bijvoorbeeld de hoogveengebieden in Oost-Nederland, Oost- en Zuid-Nederland. Zou je die natuur niet op een andere manier kunnen inrichten of kunnen verplaatsen of wat dan ook? Nee, voor met name de natuur, zoals bijvoorbeeld oude eikenbossen of hoogveengebieden, dat zijn, laten we zeggen, de gebieden waar de problematiek vanuit natuurkwaliteit gezien groot is. Die zijn eigenlijk niet te verplaatsen of weg te halen. Het kabinet probeert met een stikstofwet de tijd te keren. Maar daar verwacht Vink op termijn niet veel van. Nee, kijk, die huidige stikstofwet die moet je begrijpen vanuit de urgentie die er op dat moment gevoeld werd en de noodzaak om met maatregelen te komen. Wat we zien is dat je heel erg moet oppassen dat die huidige stikstofwet niet een soort eigen leven gaat leiden en uiteindelijk tot niet effectieve maatregelen gaat leiden voor natuurkwaliteit. En dan zijn er naast de uitstoot van broeikasgassen nog meer problemen waar de landbouw in Nederland voor staat. Er zijn ontzettend veel vraagstukken rondom die landbouw. Het gaat over dierwelzijn, maar het gaat ook bij wijze van spreken over het boereninkomen wat onder druk staat. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat zijn allerlei vraagstukken die ontzettend complex zijn en die een groot vraagstuk zijn over hoe we in de toekomst het grootste deel van de Nederlandse ruimte gaan inrichten. Nou, dat is hoe ze er bij het PBL naar kijken, het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik praat door met Sjaak van der Tak, voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland. Meneer van der Tak, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat PBL-rapport eigenlijk? Ja, dit is het vijfde rapport op een rij, mag ik wel zeggen, de afgelopen weken. En ik moet u zeggen, ik ben er wel een beetje klaar mee. Want wat ontbreekt in dit rapport is in de allereerste plaats dat het gebaseerd is op computermodellen. Niet op real-time meten in de stal, buiten stal en in het natuurgebied. Er staat niets van in dit rapport. Tweede punt, er staat in dat het gaat om kosteneffectiviteit. Mijn punt is, haal Nederland, nieuwe regering, van het stikstofslot af. Daarvoor heeft LTO Nederland samen met 5 andere organisaties, Bouwend Nederland, natuur- en milieuorganisaties, natuurmonumenten en het grote bedrijfsleven een plan ingediend. 15 miljard is daarvoor nodig. Wat ook in dit rapport ontbreekt, is dat het geen geld genereert. Het gaat om, haal ze van het stikstofslot af door een bedrag van met de boeren 15,7 miljard daarin te investeren. Ook dat ontbreekt. Ja. En zo maak je eigenlijk onze boeren voortdurend boos. Voortdurend zonder hen, terwijl je eigenlijk met hen aan de slag moet. Maar ze zeggen bij het PBL, tegen de politiek vooral, schuif de boel nou niet de hele tijd vooruit, de hete aardappel, maar zeg nou gewoon een keer waar het op staat. Nou, dat is goed. Maar het feit is, dan moet je er ook eerlijk over zijn, dat je rapport gebaseerd is op computermodellen, niet op real-time meten. En dan moet je ook zeggen waar het dan heen gaat. En dat ontbreekt ook. Namelijk dat je Nederland van het stikstofontslot afhaalt door middel van het beschikbaar stellen een bedrag van 15,3 miljard euro... om er vervolgens met de boeren in al die gebieden mee aan de slag te gaan. En dat willen de boeren, daar zijn ze toe bereid. Maar er moet nu ook perspectief worden gegeven. Ja. Maar is dat zo wat u zegt? Staan alle boeren ook dan achter dat plan dat u met die andere organisaties hebt gemaakt? Nee, natuurlijk niet. Altijd is dat zo. Je hebt in dit land ook nog steeds mensen die zeggen, let op, die stikstof, dat is eigenlijk niet het grote probleem. Maar ik zie gewoon wel dat velen van deze boeren, in ieder geval tegen mijn boeren zeggen, van nou, dit plan, dat heeft tenminste één duidelijke visie, namelijk aanpakken. Nederland van het stikstofslot af. Ja, want het is ook al vanaf het begin af aan zo dat er gesteggeld wordt over die cijfers, hè, voortdurend. Voortdurend. En ook dit rapport weer. Een verdienmodel. En weet u, men heeft ook geen belang in het punt van innovatie. Daar hecht men minder belang aan. Dat blijkt uit de gangbare methodes vanuit het verleden. Maar inmiddels zijn de bedrijven op de markt, zelfs een groot Nederlands bedrijf, dat bezig is om een zodanig model voor zowel de emissiearme stal als het feit van hoe doe je dat met, laten we zeggen, de stikstof die dan in die kelders komt, op te lossen. En daar schenkt men in dit rapport ook geen aandacht aan. Kort en goed, geachte nieuwe regering, met de boeren aan de slag voor 15,7 miljard euro om Nederland van het stikstofslot af te halen. En intussen gaan de boeren, begrijp ik, woensdag weer demonstreren in Den Haag. Bent u daar als LTO Nederland ook bij betrokken? Jawel. Wij ondersteunen een actie van Agractie. Dat is ook degene die het op 1 oktober 2019 heeft georganiseerd. En wij zullen daar ook van de partij zijn. Samen met boeren uit de Gelderse Vallei, uit het Groene Hart en mogelijkerwijs ook nog andere boeren. En betekent dat dan woensdag ook de snelwegen weer volstaan met trekkers? Nou, wij hebben opgeroepen om naar Den Haag te komen met de trein. Zodat iedereen gewoon zijn werk kan doen in dit goede vaderland. Dank voor uw reactie, meneer Van der Tak. Sjaak van der Tak is dat de voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland. NPO Radio 1. 7:12 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Een groep van zo'n 500.000 arbeidsmigranten die zou wel eens een vaccinatie tegen het coronavirus kunnen mislopen. Dat ontdekte Nieuwsuur. Vaak spreken ze de taal niet en hebben ze zichzelf niet ingeschreven in de gemeente waar ze wonen. Een groot gedeelte is via die weg gewoon niet te vinden. Omdat ze pas na 4 maanden verplicht moeten registreren. Maar velen doen dat niet eens. Dus je zal dat via andere manieren moeten. En wij vragen al heel lang aan verschillende branches ook, ga nou eens registreren. En met name de uitzendbranche doet dat tot op heden niet. GGD Haaglanden en de gemeente Westland die hebben uitzendbureaus nu gevraagd om ze te helpen. En ze vonden daar een gewillig oor. Wij hebben eerst geholpen met het maken van afspraken. Mensen benaderd, willen jullie gevaccineerd worden? Die mogelijkheid is er op dit moment. Kunnen we je helpen met het maken van een afspraak? We hebben gezorgd dat er transport is voor onze medewerkers, zodat ze hier kunnen komen, zodat zij hierheen vervoerd worden. En zij worden buiten opgevangen door onze jobconsultants, die ze ook weer begeleiden naar de test en eigenlijk ook nog even geruststellen in hun eigen taal. Oud-zwemster Connie van Bentum was in Barneveld bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ze verloor in haar profcarrière geregeld van de Oost-Duitse zwemsters die doping gebruikten. Dat de uitslagen uit die tijd nooit zijn aangepast, dat vindt ze onbegrijpelijk. Er zijn wel een aantal pogingen gedaan, ook vanuit Amerika. Wel vanaf meerdere kanten pogingen gedaan om het IOC te bewegen en de Internationale Zwembond te bewegen. Ik denk dat ze te veel gedoe vinden, want het is echt 12, 14 jaar in diverse sporten. Alle medailles. Ja, maar het is wel eerlijk. Het mag nog. Start een actie, Frank. Ja, doe het voor mij. Ik ga er even over nadenken. En wat zei Hans van Breukelen tegen Lothar Matthäus in de befaamde halve finale wedstrijd in en tegen Duitsland in 1988... nadat de sterspeler van die manschaft hard onderuit was geschoffeld? In andere tijden sport verklapte de voormalig keeper van Oranje het verhaal. Ik hoop dat je fucking sterft. Wat achteraf heel slecht Duits bleek te zijn. Omdat ik toen dat in de publiciteit kwam, ik van mijn ex-Duitse leraar van de HAVO een brief kreeg, serieus, waarin stond dat hij in spijt had dat hij mij een 7 op de eindlijst had gegeven. Omdat het stierpst moest zijn. Maar verder vond hij de zin wel goed. Voor de rest had hij niks aan te merken op het feit dat we gewonnen hadden of zo. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. De Britse premier Boris Johnson heft de coronamaatregelen in Engeland over 2 weken grotendeels op. Dat zal hij later vandaag tijdens een persconferentie waarschijnlijk bekendmaken, melden Britse media. De Britse regering zou het nu wel aandurven, omdat ruim 86% van de Britse volwassenen nu zeker 1 coronaprik heeft gehad. Er zijn in Groot-Brittannië grote zorgen over de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Maar die leiden vooralsnog niet tot meer ziekenhuisopname of sterfgevallen. Eerdere versoepelingen werden door de autoriteiten met 4 weken uitgesteld. Zeker 113 mensen worden nog vermist in de Japanse stad Atami, waar afgelopen weekend een aardverschuiving met een modderstroom was geweest, die meerdere huizen onder water had gezet en had beschadigd. Zeker 3 mensen zijn omgekomen. De Japanse publieke omroep NHK zegt dat de afgelopen dag een moeder en haar baby uit de modder zijn gehaald. Zij waren ongedeerd. Zo'n 130 gebouwen in Atami zijn weggespoeld door de modderstroom in de kuststad, 90 kilometer buiten de hoofdstad Tokio. Vanwege de zware regen wordt gewaarschuwd voor meer aardverschuivingen, ook op andere plekken in het land. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd meer regen dan normaal in de hele maand. Alle 96 inzittenden van het militaire vliegtuig van het Filipijnse leger dat gisteren neerstortte bij het eiland Jolo zijn terecht. In totaal zijn 50 mensen omgekomen, onder wie 3 burgers die niet in het vliegtuig zaten. Dat zijn er 5 meer dan eerder werd gemeld, schrijft CNN. Een militaire vliegtuig, een C-130, crashte bij de landing op het vliegveld. Volgens de generaal van de Filipijnen miste het vliegtuig de landingsbaan en stortte het neer bij een poging om een doorstart te maken. De autoriteiten gaan uit van een ongeluk. Er is geen bewijs voor een aanslag. De Britse onderminister die verantwoordelijk is voor Afrika heeft een blunder gemaakt door Zimbabwe te verwarren met Zambia. James Doddridge deed dat tijdens een toespraak op de begrafenis van een van de oprichters van de Zambiaanse oud-president Kenneth Kaunda. Today the United Kingdom mourns Dr. Kaunda's passing alongside his family, his friends and the people of Zimbabwe and indeed the wider world. Ja, Zimbabwe dus. De misstap veroorzaakte woede op sociale media, meldt The Guardian. Sommigen zeggen dat dit het bewijs is van een blijvende houding uit het koloniale tijdperk onder de Britten. Doddridge heeft nog niet gereageerd. Voordat jouw publiek straks helemaal losgaat, het is Kaunda heet hij. Kaunda. Ken het Kaunda. Ja, dat is niet van mijn tijd, maar goed dat je me even verbetert. Bij deze rechtgezet hoeven we niet meer op te reageren. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Wijnand Zwaan. Nou, over het algemeen gaat het goed op de weg. Er staan een paar korte dagelijkse files. Eentje levert wat meer vertraging op en dat is die op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 7 kilometer met een half uur oponthoud. 17,5 minuten over 7 is het. Egypte dan, het Suezkanaal om precies te zijn. Weet u het nog, het enorme containerschip, de Ever Given, dat daar in maart vast kwam te liggen en dat hele kanaal blokkeren. Nou, nadat dat loskwam werd het aan de ketting gelegd om te bepalen wie nou de schade moest betalen. Er is nu een akkoord en als alles goed gaat, dan gaat dat schip dus woensdag weer varen. Joost Scheffers is journalist in Cairo in Egypte. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben je toen ook gesproken toen het schip daar vast lag, want toen ben je daar ook ongeveer ter plaatse geweest. Er is nu dus een akkoord. Is het eigenlijk duidelijk wat daarin staat? Nee, niet helemaal. Want ze hebben een geheimhoudingsplicht getekend. Wat wel duidelijk is geworden, dat Egypte behalve geld ook nog extra diensten van de Japanners krijgt op het gebied van technologische ontwikkeling. En zo zou Japan materieel gaan leveren met onder meer stuwboten, is wat Egyptische media vermelden. Ja, maar er werd eerder wel over enorme bedragen aan schadevergoeding gesproken. Ja, dat klopt inderdaad. Er werd gesproken over 800 miljoen euro aan schadevergoedingen die Egypte had geëist. Dat bedrag schijnt wel iets verlaagd te zijn naar ongeveer 460 miljoen. Maar nogmaals, ze hebben dus geheimhoudingsplicht getekend. En dat soort bedragen zijn wel reëel. Want bijvoorbeeld het afgelopen jaar, 2020, verdiende Egypte 5,6 miljard dollar aan de tobbel die de schepen betaalden die door het Suezkanaal vaarden. En doordat het Suezkanaal 6 dagen geblokkeerd was, ja, kon er geen schepen doorheen varen. Ja. Plus de enorme file die er ontstond. Is Egypte flink wat inkomsten misgelopen. Plus natuurlijk alle bergingskosten van het Nederlandse bedrijf Boskalis dat naar Egypte werd ingevlogen om het schip los te trekken. Ja. Dus dat wordt voor een deel met geld gedaan en in een deel dus met diensten, zoals je net al zei. Als gezegd, jij was daar ook in maart. Hebben de Egyptische autoriteiten nu ook maatregelen genomen om te voorkomen dat er nog eens een keer zoiets gebeurt? Ja, ze hebben wel gezegd dat ze meteen maatregelen zouden nemen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Al wordt de schuld van het incident van afgelopen maart wordt neergelegd bij het slechte weer, menselijke fouten. Maar heeft Egypte wel gezegd dat ze het Suezkanaal willen verbreden op bepaalde plekken. Want de afgelopen jaren zijn de schepen die door het Suezkanaal heen varen, of nee, eigenlijk gewoon de schepen van de wereld bij de vaart, die zijn steeds groter geworden. En daar heeft het Suezkanaal moeite mee. Plus dat Egypte heeft gezegd dat het Suezkanaal op meerdere plekken wil uitbreiden door een zijdelings pad aan te leggen, zodat de schepen in beide richtingen kunnen passeren. Dat heeft Egypte al een aantal jaar eerder aangelegd, maar niet over het gehele Suezkanaal. Dus nu willen ze proberen, of althans dat is het doel, dus nog de vraag of ze dat gaan bewerkstelligen, want dat zal een jarenlang proces zijn, om een extra bijpad van het Suezkanaal te vragen, zodat de schepen in beide richtingen kunnen passeren op hetzelfde moment. En de bedoeling is dus dat die Ever Given overmorgen weer gaat varen. Was eigenlijk op weg naar Rotterdam, hè? Dus wanneer kunnen we het schip daar verwachten? Ja, het duurt sowieso een week. Het is heel erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar waarschijnlijk een week tot twee weken, dan kan het schip met 20.000 containers eindelijk aankomen in Rotterdam. Ja, ja. Met een flinke vertraging. Joost Scheffers was dat, vanuit Egypte, over dat schip, de Ever Given, in het Suezkanaal. Dan gaan we naar de sport. De Formule 1-race in Oostenrijk die was voor Max Verstappen, zoals hij het zelf graag ziet, saai. Namelijk hij vooraan en de rest achter hem. En dan ook winnen gewoon natuurlijk, met overmacht. Tom van der Tek heeft het ook allemaal bekeken. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, saai zeg ik, maar vond je het ook saai eigenlijk? Nou ja, als je echt van spanning houdt, die was er wel, maar eigenlijk achter Max Verstappen, want hij was weg bij de start, er moest nog een herstart komen en hij was weer weg. En hij reed echt superieur. Het was echt bijna alsof hij in een andere wereld reed ten opzichte van al die andere coureurs. En saai, ik kan me de tijd herinneren dat Hamilton voortdurend op kop reed, vond ik het een stuk saaier in ieder geval, merkte ik. Dus dat is wel plezierig. Maar het is natuurlijk zo, de echte spanning ontbrak een beetje, maar goed, vanuit Nederlands perspectief hem zo zien rijden, laten we toch niet vergeten, hij is voor het eerst dat hij dit soort voorsprongen neemt, dat hij dit soort dingen doet. Dus alleen dat al maakt het prachtig. Heel veel Nederlandse fans op de tribune maakt het ook wel erg vrolijk. Die hele oranje vakken die je daar zag. Kortom, ik vond het toch wel erg leuk om naar te kijken. Maar voor de echte spanning is hij inderdaad langzamerhand bijna te goed aan het worden. Het was ongelooflijk. En hij was natuurlijk vanaf het begin van dit seizoen al gewoon goed bezig. En ik weet nog dat we in het begin ook wel zeiden van, nou, laten we even de kat uit de boom kijken. Maar nu begint toch wel steeds meer mensen te denken dat hij het gaat flikker wereldkampioen worden. Ja, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Je hebt al die verhalen van beer en huid en zo. Maar als je ook de ontwikkeling kijkt in de punten, gewoon vanaf de vierde, vijfde race, dan komt hij er langs. Dan vallen ze allebei één keer uit. Dat is bijna uniek dat dat gebeurd is. En daarna loopt hij week in, week uit weg. Inmiddels nu 32 punten voorsprong. Ja, dat betekent dat je een keer kan uitvallen. Of zoals Jan Lammers het gisteren zei, je kan ook vier keer tweede worden. En dan nog sta je kortom. Hij heeft wel een heel groot gat geslagen. Ja, hij is echt op weg naar die wereldtitel. Het zou volgens mij ronduit teleurstellend zijn als dat nu niet zou lukken. En ik verheug me al over twee weken, dan is Lewis Hamilton coming home. Maar de vraag is of de Formule 1 voor Engeland ook coming home is. Want ik denk dat Verstappen zich er erg op verheugt om daar op Silverstone nog eens toe te slaan. En het gat nog groter te maken. Kortom, hij is wel echt op weg naar die wereldtitel. Je zou bijna denken, het kan niet anders. Femke Bol moeten we er ook nog even uitlichten. Verbeterde haar eigen Nederlands record op de 400 meter horde. Met bijna een seconde won een Diamond League wedstrijd in Zweden. Ik denk niet dat iedereen gelijk zal zeggen, oh ja, Femke Bol. Nou, als ze naar deze rubriek luisteren wel, want we hebben het er in de winter ook al eens over gehad, toen ze zo enorm hard op de 400 meter vlak liep bij de indoorwedstrijden, want daar zijn geen horden. Toen zei ze al, maar ik ga echt die horden lopen, hoor. Dat deed ze ook alweer een aantal weken heel goed. Maar gisteren was iets bijzonders. Er kwam voor het eerst echt grote tegenstand. Tot nu toe had ze de Europeanen allemaal ruim verslagen. Maar de Amerikaanse Liddell meldde zich aan de start. En die dreigde haar in te halen op het laatste stuk. En toen bleek eigenlijk pas hoe hard ze ook echt nog kan. Want ze is nog in ontwikkeling op dit hele moeilijke 400 1500 meter hordennummer. Bijna een seconde van haar tijd af. 52-37. Het is de zesde tijd ooit. De vierde loopster ooit. Want een paar loopsters hebben dat twee keer gedaan. Ja, en dat betekent dat ze met reuzensprongen de wereldtop nadert. En nu gewoon echt absolute wereldtop is met deze tijd. En ook nog eens even liet zien dat er misschien zelfs nog wel wat rek in zit in haar lopen. 21 jaar, eigenlijk nog in haar stijgende vorm van haar leven. Dus ja, dat belooft heel, heel veel, ja. Ja, ook voor de Olympische Spelen dus. Ja, want dit is gisteren, je moet wel bedenken, die Liddell versloeg ze met 200ste. Die liep voor het eerst tegen haar, hoor, dus die zit ook niet stil. En je hebt nog een andere Amerikaanse, McLaughlin heet die. Die heeft het wereldrecord net verbeterd op 51-90. Dus er zit nog 14e tussen. Maar als je de snelheid ziet waarmee Bol haar tijden verbetert, afgelopen donderdag verbeterde ze en nu dus met een volle seconde, dan is de rek daar nog niet uit. Een paar weken naar de Spelen. Ja, dat zij voor eremetaal gaat lopen, dat is vrijwel zeker in deze vorm. En dat die kleur wel eens heel, heel mooi zou kunnen worden. Ja, daar kunnen we op hopen. Maar dat zij absoluut gaat meedoen in de Olympische finale en met kans op de allerhoogste plek, dat is absoluut zeker na gisteren. Ja. Dan wordt er aan alle kanten gemeld dat Björn Kuipers de finale van het EK voetbal gaat fluiten. Ja, dat is nog niet officieel bevestigd. Er wordt ook gezegd dat Makkeli een andere halve finale gaat fluiten. Alleen Brieg, de Duitser, is tot nu toe bevestigd voor de eerste halve finale. Kuipers fluit zijn vijfde en laatste grote eindtoernooi. Tenminste, dat is wel de algemene verwachting. Het zou een kroon op zijn werk zijn. Makkeli fluit zijn eerste toernooi. Zou dan ook zijn vierde wedstrijd halve finale. Je moet altijd opletten dat er dan mensen gaan uitleggen dat dat aan het beleid ligt in Nederland. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. We zullen een keurig beleid hebben bij de KNVB. Maar het zijn toch deze mensen met hun teams die uiterst professioneel te werk gaan. Misschien een tip voor de nieuwe bondscoach om eens te vragen hoe zij zich allemaal voorbereiden op dit soort toernooien. Want deze mensen zijn uiterst, uiterst professioneel. En het is heel verdiend, want Kuipers heeft een schitterende carrière. Het is nog niet zo ver officieel, maar goed, heel veel bronnen melden het wel. Zou prachtige bekroning van zijn schitterende carrière zijn. En dan hebben we met Makkeli eigenlijk meteen de opvolger voor de volgende grote toernooien. En natuurlijk, we moeten het ook niet overdrijven. We zien liever ons elftal daar spelen dan onze Nederlandse scheidsrechters. Maar voor deze beide scheidsrechters nog maar als echt professionals op en top, zou het een prachtige bekroning zijn. Tom van het Hek was dat. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Wel dat herkend, hè? Elvis Presley was dat in 1957. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met Passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. NPO Radio 1. Het is iets voor 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De wereldwijde ransomware-aanval van afgelopen vrijdag was zeer waarschijnlijk het werk van de Revel-bende. Een van de meest professionele gijzelsoftwarebendes ter wereld. Ze hebben vannacht voor het eerst van zich laten horen en eisen $70 miljoen om alle bestanden weer vrij te geven. Nederlanders hebben vorig jaar 17% minder kilometers gereden dan in het jaar ervoor. Dat meldt het CBS. In 2019 werd er nog bijna 152 miljard kilometer gereden door motoren, auto's, bussen en vrachtwagens. En in 2020 was dat gedaald naar 126 miljard kilometer. De afname was het grootst bij touringcars. Het resterende deel van het ingestorte flatgebouw bij de Amerikaanse stad Miami is neergehaald met een gecontroleerde explosie. Dat werd gedaan om te voorkomen dat het gebouw vanzelf verder zou instorten of omvergeblazen zou worden door de tropische storm Elsa. Er worden nog 121 mensen vermist. De paus Franciscus is in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan zijn dikke darm. Het ging om een geplande operatie. Volgens het Vaticaan gaat het na de operatie goed met de 84-jarige paus. Hij leidt aan een darmaandoening die veel voorkomt bij ouderen en kan leiden tot pijn en koorts. De Luxemburgse premier Bettel is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd een week geleden positief getest op corona. De 48-jarige Bettel heeft milde symptomen als koorts en pijn in zijn hoofd. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Heel wat water gehad. Heb je de rang en standen bij de hand? Nee, eigenlijk niet. Maar dat was een plons. En in het detail dan niet, maar in de grote lijnen wel. Het was allemaal lokaal en lang niet overal is heel veel gevallen. Maar daar waar je de overlast zag, zat je al snel aan 60 mm en meer. En die hoeveelheden, ja, die kun je op zich nog wel hebben als het over een gespreide periode valt. Maar niet als dat uit een bui komt die met 1, 1,5, 2 uur weer overgetrokken is. Ja, en dat hebben we dus inderdaad op verschillende plaatsen in ons land gemerkt. Zover komt het vandaag niet, maar helemaal droog blijft het ook. Want? Ja, op dit moment trekt er een buiengebied eigenlijk over, laten we zeggen, Flevoland, Gelderland, Overijssel, trekt langzaam richting het noordoosten. Daar valt de meeste regen de komende uren. In de rest van het land hebben we ook wat opklaringen. In het uiterste noordoosten nu ook nog, maar dat verdwijnt dus snel. En dan kan er vanmiddag nog wel een lokale bui vallen, maar dat zijn er niet zo heel veel. En vaker is het dus op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden en de wind waait matig uit het zuidwesten. En de rest van de week, hoe ziet het er dan uit? Ja, morgen meer wind vooral. Langs de kust kan het dan hard waaien, windkracht 7. En in het binnenland 4 tot 5 boven. Dat is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. In de vroege ochtend de meeste kans op een bui. Daarna op veel plaatsen wel droog. En met wat zon tussendoor wordt het ondanks al die wind toch nog wel 20 tot 22 graden. En die 22 graden is ook een beetje de gemiddelde temperatuur voor de dagen daarna. Het zal niet helemaal droog blijven. De kans op een bui is er wel. Maar de zon doet ook mee en de wind neemt weer in kracht af. Marco Verhoef was dat. Wijnand Zwaan nu met file nieuws. Ja, vooralsnog gebeurt er niet al te veel op de weg. Er staan een paar dagelijkse files zonder al te veel vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar staat een vrachtwagen stil bij Knopendijl. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar zien we ook 10 minuten oponthoud bij Duiven. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het langzaam tussen het Harde en de afrit Elspeet over 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Alle deuren zijn weer open. We kunnen weer volop genieten en de dingen doen waar we blij van worden. Zoals lekker genieten op festivals en dansen in de clubs tot de lichten weer aangaan. We blijven afstand houden. En waar 1,5 meter niet lukt, gebruiken we een corona-toegangsbewijs of dragen we mondkapjes. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Hoe ziet ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Zit ik te luisteren naar in de middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Central Point. Get IT done. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meeslepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. 5 minuten over 7:30, het NOS Radio 1 Journaal. U hebt dat ook meegekregen. Het aantal coronabesmettingen loopt weer op. Gisteren waren er iets meer dan 1200 besmettingen. Dat waren er ruim 100 meer dan de dag ervoor. En dat nadat ruim een week geleden een nieuwe ronde versoepelingen is ingegaan. Moeten we ons nu zorgen maken? Ik ga erover praten met de veldepidemioloog Amrish Baiju. Meneer Baiju, goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat is het antwoord op die vraag? Moeten we ons zorgen maken? Ik denk dat we ons wel zorgen moeten maken. Niet zoveel meer als vorig jaar, toen we het, het belangrijkste wapenfeit, de vaccins, niet meer hadden. Maar we zijn er nog niet helemaal qua vaccindekking. En ondertussen zien we het aantal besmettingen oplopen. En hebben we natuurlijk zorgen met betrekking tot de sneller verspreidende Delta-variant. Maar wat geeft de doorslag eigenlijk? Heeft het dan te maken met die versoepelingen? Of wordt er gewoon meer getest nu? Dus komen er ook meer gevallen boven water? Er wordt natuurlijk door de testen met toegang wordt er meer getest. Maar als je die cijfers eigenlijk split vanaf ten opzichte van het reguliere testen, wat de GGD's doen, dan zie je die stijgende trend aan beide kanten. En het laat dus wel zien dat we waarschijnlijk met een echte stijging te maken hebben. En dat is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk natuurlijk. Als je kijkt naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar de Delta-variant ook snel zijn intrede maakte, snel begon te verspreiden en het aantal infecties bij het loslaten van maatregelen gelijk zag toenemen. Nou, dat is natuurlijk ook een verwachte trend in Nederland. En het belangrijkste is natuurlijk een beetje de vraag van wat gaat sneller? Met verspreiden van infecties naar mensen die nog niet gevaccineerd zijn. En dan moet ik zeggen, niet volledig gevaccineerd zijn. Dus die twee prikken, of die ene prik in het geval van het Janssen-vaccin. Of de verspreiding van het virus. En dat is eigenlijk precies waar mijn zorg zit. Ja, we gaan snel met die vaccins, gelukkig. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook als je inzoomt op bepaalde gebieden nog redelijk grote groepen mensen, ook in de groep 65 jaar en ouder die nog niet gevaccineerd zijn. Ik kan even een voorbeeld noemen. Als je kijkt naar de regio Rotterdam-Rijnmond, naar de data van de GGD's daar, dan zie je gemiddeld dat de vaccindekking rond de 70-80% ligt. Maar kijk je naar specifieke wijken of gebieden, ik noem maar even een gebied zoals het Feyenoord in Rotterdam, ja, dan zie je pas dat 66% van de mensen van 65 jaar en ouder volledig gevaccineerd zijn. En bijvoorbeeld in Hoek van Holland is dat gelukkig alweer 87%. En dat is ook het probleem met grote vaccinatiecampagnes. Iedereen die dat een keer in zijn leven heeft gerund, weet dat die laatste mijlen ook de moeilijkste mijlen zijn. Want dan heb je toch met name te maken met mensen die moeilijker te bereiken zijn. En daar hebben we tijd voor nodig. Alleen met het versneld loslaten van de maatregelen is die tijd helaas niet gegeven. Dus het wordt heel spannend. Maar wat zegt u dan? Moeten we die versoepelingen dan weer deels terugdraaien? Nou, dat lijkt me in dit stadium bijzonder lastig. Ik denk dat er geen draagvlak meer is. Ik hoorde net ook voordat we aan dit gesprek begonnen een mooi reclamefilmpje van met een beetje victoriestemming daarin. Ja. Dat is ook een beetje het gevoel wat ik nu heb momenteel. Maatregelen terughouden, dat lijkt me niet. Maar wel mensen toch echt wel in de communicatiecampagne goed benadrukken dat we er nog niet zijn. En dat wel zeker spannend is. Goed benadrukken hoe belangrijk ventilatie is. En ik blijf het zeggen, mensen gaan terug naar het werk. En het werk werk stond in het bron- en contactonderzoek ook altijd vrij hoog als een van de plekken waar mensen besmettingen oplopen. Maar ik hoor telkens maar het woord ventilatie niet terugkomen, terwijl het in de zomer zoveel makkelijker is om een raampje aan de ene kant van het gebouw op te zetten en aan de andere kant er meer luchtstroom te hebben. Mensen benadrukken dat ze niet met z'n allen een vergaderkamer in moeten gaan. Ja, dat zijn toch de beetjes die helpen, waarmee we eigenlijk meer tijd genereren om ook de resterende kwetsbare groepen in de samenleving te voorzien van volledige vaccinaties. Maar ja, als we dat niet doen, ja, dan bestaat er inderdaad nog het risico, ja, op een klein golfje, een onnodig golfje ook mijn inziens, van mensen die in het ziekenhuis zullen belanden. Ja. En overigens, die mensen die in de ziekenhuizen liggen, dat blijkt dan ook, dat zijn mensen die vooral niet gevaccineerd zijn. Al dan niet uit eigen keuze. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook vrij logisch. En dat is goed nieuws aan de ene kant, omdat we dan weten dat die vaccins goed hun werk doen. Nou, dat wisten we ook natuurlijk uit data uit Israël en data uit het Verenigd Koninkrijk, waar de trends er ook gunstig uitzien. Maar ja, we hebben dus nog wel groepen mensen in de maatschappij die niet gevaccineerd zijn. Dat noemen we ook het residuele risico. Dus ik had ook graag gezien, voordat we begonnen, en eigenlijk ook met nu dat we doorgaan met versoepelingen, dat de vaccinatiegraad in de samenleving daar leidend in zou zijn. Maar ja, de cijfers die ik net noemde, ja, het is vrij lastig om voor heel Nederland goed in beeld te krijgen en cijfermatig in te zien waar nou echt de vaccinatiegaten zitten. Dat weten ze gelukkig op het lokale niveau van de GGD's wel. Maar ik heb er twijfels erbij of het landelijke beleid daar ook goed rekening mee houdt. Ja, en de zwakte zit uiteindelijk ook bij onszelf. Hè? Want er zijn natuurlijk die verhalen in Enschede met die discotheek waar toch 160 mensen besmet zijn geraakt. Kroegen waar wel of niet gecontroleerd wordt aan het begin, of er een check is bij de deur of niet. Dat zijn de zwaktes uiteindelijk natuurlijk. Zeker, en dat is natuurlijk ook, eigenlijk vind ik dat het meest berekenbare, menselijk gedrag. Als we in Nederland ook vanuit beleidsniveau in een jubelende hoek gaan hangen, ja, is dat toch wel de boodschap die je communiceert. En dan is het niet verwonderlijk, na een lange periode dat we met z'n allen in vrij strenge maatregelen hebben gezeten, dat mensen toch wel die vrijheid gaan pakken en de risico's mee gaan nemen. En ja, systemen die daarvoor zijn opgezet, die zijn niet waterdicht. Daar zijn tal van voorbeelden van, en dat is helaas ook de realiteit. Daarom had ik dus graag gezien dat we niet zo in een jubelende stem de zomer waren ingegaan, maar toch even met iets meer terughoudendheid. Want we wisten op dat moment ook al wat de Delta-variant in het Verenigd Koninkrijk aan het doen was. En er was eigenlijk geen enkele aanleiding om niet aan te nemen dat zoiets ook in Nederland zou gebeuren. Omdat we in Nederland op dat moment zelfs een lagere vaccinatiedekking hadden dan in het Verenigd Koninkrijk. Duidelijk. Dank voor de toelichting. Amrish Bajou was dat, epidemioloog. Dan gaan we naar Duitsland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die beginnen vandaag aan hun eerste staatsbezoek sinds de corona-uitbraak. 3 dagen zijn ze te gast in de Duitse hoofdstad Berlijn en daar wacht dan een vol programma. Koninklijk huisverslaggever Jozefien Trehi is al in Berlijn. Jozefien, goedemorgen. Goedemorgen. En de coronamaatregelen zijn geen enkele belemmering meer? Nou, die zijn er nog wel. Ik bedoel, het gaat wel door dus hier de komende 3 dagen. Maar er zijn wel veel maatregelen. Er is minder pers bij de afzonderlijke onderdelen van het staatsbezoek. Iedereen wordt elke dag getest. Want eigenlijk zou het bezoek vorig jaar plaatsvinden. Maar dat kon toen dus natuurlijk niet vanwege de corona-uitbraak. Maar nu dus wel in aangepaste vorm. Het is eigenlijk een afsluiting van de werkbezoeken die de koning sinds 2013 al doet hier in Duitsland aan de afzonderlijke deelstaten, 16 in totaal. En dit is dus de laatste hier in Berlijn. En er gaat ook weer een handelsdelegatie mee, begrijp ik? Ja, maar dat is wel beperkt, ook vanwege de coronamaatregelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het staatsbezoek, het laatste staatsbezoek was dat vorig jaar in Indonesië. Toen gingen er wel 180 vertegenwoordigers mee van allerlei bedrijven, maar nu is dat beperkt. Je ziet wel, staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken is er ook mee. Dat heeft ermee te maken dat Nederland en Duitsland gewoon heel belangrijk zijn voor elkaar. Duitsland is voor ons nummer 1 handelspartner en wij zijn van Duitsland de nummer 2. Dus de komende dagen zullen er ook heel veel meetings zijn op het gebied van klimaat, gezondheidszorg, wetenschap, om te kijken hoe we daar beter kunnen samenwerken, meer kunnen samenwerken. Want is duidelijk wat zo'n handelsmissie eigenlijk oplevert bij zo'n staatsbezoek? Moeilijk te meten is dat eigenlijk, maar het levert wel wat op. Je ziet dat als de koning ergens is, dat toch wel, of als hij zich ergens mee bemoeit, dat toch wel deuren opent. Je wordt wat serieuzer genomen. Gisteren was ik op de Nederlandse ambassade hier in Berlijn. Ik sprak met de ambassadeur en die gaf ook wel wat voorbeelden. Want hij is meegegaan naar al die bezoeken van die deelstaten. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij in Hamburg was met de koning in de haven. En dat hij een gesprek had met een havenbaron daar. Nou, die man heeft het jaren later daar nog steeds over. En dat maakt toch echt wel indruk. Of bijvoorbeeld dat de koning in een museum in München was. En toen min of meer geregeld had dat er wat schilderijen van Caravaggio naar het Centraal Museum in Utrecht konden. Toen daar een grote Caravaggio tentoonstelling waren. En iets wat we vorig jaar hebben gezien tijdens de corona-epidemie, dat er dreigde een tekort toen aan beademingsapparatuur. En toen zou de koning gebeld hebben met een bedrijf wat hier die apparaten maakt, hier in Duitsland. En uiteindelijk hebben we natuurlijk geen tekort gehad aan beademingsapparatuur. Dus je ziet gewoon, als de koning zich ergens mee bemoeit, dat dat toch wel helpt. Berlijn dus. Wat staat er op het programma vandaag? Veel ceremonieel. Ze komen straks de koning en de koningin aan om 10:30. Er zullen natuurlijk kransen gelegd worden. Dus ontmoeting met de bondspresident. Ze gaan naar het oorlogsmonument hier. En dan splitten ze op. De koningin gaat praten met mensen over kinderoncologie en hoe we daar in Duitsland en Nederland beter kunnen samenwerken. En de koning gaat naar het Anne Frank Centrum hier in Berlijn. Dat is eigenlijk een partnerorganisatie van het Anne Frank Huis in Amsterdam. Ook daar vertellen ze het verhaal van Anne Frank en over haar dagboek. En willen ze daarnaast ook vooral jongeren inspireren en laten nadenken over over hun eigen ideeën en over discriminatie nu. Ik was daar gisteren al even en ik kreeg een rondleiding van de directeur Veronica Naam. We zijn nu in het eerste deel der uitstelling. Die uitstelling erzählt de geschiedenis van Anne Frank chronologisch. De tentoonstelling begint natuurlijk bij de jeugd van Anne Frank. Geboren in Duitsland. Mm-hmm. Genau, Anne Frank is een meisje uit Frankfurt. Een hele stamboom zie je hier op de muur inderdaad. En waar ze zijn opgegroeid, in Frankfurt, in Duitsland. En 1933 verlässt dan die familie Deutschland om de vervolging door de nationalsocialisten te entgehen. Ja, in 1933 naar Nederland gevlucht. Lopen we hier verder, wat zien we hier nog meer? We willen hier untertauchen, in diesem Haus. Jetzt sind wir im Bereich 1942 bis 1944 und erzählen die Zeit im Versteck. Und da ist natürlich Miep Gies, eine der Helferinnen, eine ganz wichtige Quelle. Und dann kommen wir langsam bei der Periode, dass sie geht unterduiken, geholpen durch Miep Gies. Bist du bereit, uns dabei zu helfen? Was findet ihr nun das Belangreichste, dass der König sieht morgen? Weil er ist hier mal kurz, ein halb Uhrchen, glaube ich. Ich möchte, dass der König diesen Ort kennenlernt als einen lebendigen Ort, an dem sich Jugendliche für die Erinnerung von Anne Frank und für ihre Werte in der Gesellschaft einsetzen können. Veronica will vooral graag aan de koning laten zien dat dit een plek is, deze tentoonstelling, dit museum, een plek is om jongeren te inspireren, om ze het verhaal van Anne Frank natuurlijk te vertellen, maar ook om ze te laten nadenken over zichzelf en over de tijd waarin we nu leven. En waarom denkt u dat de koning dit museum heeft uitgekozen? Berlijn heeft meer dan 100 musea. Waarom dit Anne Frank Centrum? Ik glaube, dass die Geschichte von Anne Frank eben auch für die Verbindung unserer beiden Länder steht. Was ich natürlich auch sehr interessant finde, ist, dass in beiden Gesellschaften Anne Frank so sehr bekannt ist, aber natürlich auch aus einer jeweils spezifischen Perspektive. In allebei onze landen is Anne Frank heel bekend. Haar verhaal is heel bekend. Maar we bekijken ernaar vanuit een totaal ander perspectief. Eine gewöhnliche Tür, die hohe Schwelle blieb. An diesem Tag haben die Herrschaften unten. Een van de dingen die ze hier ook in het museum doen, is heel veel jongere mensen opleiden die hier rondleidingen geven. Zoals David. Hallo. Hallo. Toen jij op school zat, ging het toen al veel over Anne Frank? Persönlich in unserer Schule war es wenig Thema. Aber das ist eine gute Frage. Ich denke, es hat oft auch mit den Lehrkräften zu tun. Die haben wenig Zeit und müssen uns viel beibringen. Ja. Und natürlich war der Nationalsozialismus Thema und die Shoah war Thema, der Holocaust. Aber wie genau und an welchen Beispielen man den vermittelt, das liegt sicher an den Lehrkräften. Bij hem op school ging het er niet zoveel over, waarschijnlijk ook door tijdgebrek. Natuurlijk gaat het over de Tweede Wereldoorlog en over de Holocaust. Maar ja, de leerkrachten hebben ook niet tijd om heel erg te focussen, bijvoorbeeld op Anne Frank. Vind je dat zonde? is tatsächlich so, weil ich denke, wenn man sich dann in der Schule mit Anne Frank auseinandergesetzt. Juist door het verhaal van Anne Frank wordt het tastbaarder wat er is gebeurd voor jongeren. Ze kunnen misschien meer begrijpen wat er allemaal gebeurde toen. Mitnehmen. Und es ist gerade für die Kinder und für die Jugendlichen noch mal viel besser zu begreifen, was passiert ist. Und insofern ja, es wäre schön, wenn alle das machen würden. De president komt ook met de koning mee. Dat is ook nog nooit gebeurd. De Bundespräsident. Ik weet het niet waarom de Bundespräsident nog niet bij ons was. Belangrijk dat hij komt? Dat is voor ons een ganz große Ehre en een große Freude dat hij zu ons komt. Ja, wunderbaar. Reportage van Koninklijk Huisverslaggever Jozefien Trehi vanuit het Anne Frank Centrum in Berlijn. Dan nu de sport. Voor wielerliefhebbers was het allesbehalve een saaie eerste toerweek. Mathieu van der Poel reed in de gele trui. Ieder Schelling droeg de bolletjestrui. En Tadej Pogacar heeft al zijn concurrenten op achterstand gereden. Vandaag is de eerste rustdag en kan op een rij worden gezet wat de verschillende ploegen aan prijzengeld bij elkaar hebben gefietst. Alpecin Phoenix, de ploeg van Van der Poel, doet het tot nu toe het beste. Zij verdiende ruim €51.000. Jumbo-Visma staat op de zesde plek met bijna €25.000. En team Kubeka Nextash heeft tot nu toe het minste prijzengeld binnen, nog geen €2.000. In het AD een interview met Amazone Dinja van Lieren, die door een administratieve fout hoogstwaarschijnlijk niet naar de Olympische Spelen in Tokio mag. Door een fout van een stagiaire bij de internationale paardensportorganisatie FEI staat haar toppaard Hermes ingeschreven als Duits paard. En volgens de reglementen mag het daarom niet uitkomen voor Nederland. Van Lieren is er kapot van. Dat ik er doorheen zit is zacht uitgedrukt, zegt ze. Volgens haar is het verschrikkelijk oneerlijk en kan ze alleen maar huilen. Volgens Van Lieren is het bijna uitgesloten dat ze naar Tokio kan. Maar er is nog een kleine kans. De paardensportbond KNHS is naar het sporttribunaal KAS gestapt om het probleem op te lossen. En het EK voetbal nadert zijn ontknoping. De halve finales en de finale worden gespeeld in Londen. En daarom heeft de Volkskrant een portret gemaakt van de voetbalhoofdstad van Europa. Londen heeft 13 betaald voetbalclubs en de pubs zitten bijna altijd vol met voetballiefhebbers. Volgens oud-voetballer Boudewijn Zenden ademt alles voetbal in Londen. En Guus Hiddink vertelt dat hij er met veel plezier heeft gewoond en gewerkt. Het geluid dat fans op de tribunes maken bezorgde Rafael van der Vaart kippenvel. Daar werd je bijna bang van, zegt hij. Bijna rond. Hoeveel kilometer staat er nu? Ja, als je alles bij elkaar optelt, dan kom je tot zo'n 100 kilometer. Maar veel vertraging is er door de bank genomen. Niet in al deze files. Een enkele uitzondering zien we wel op de A9, Diemen richting Alkmaar. Daar staat bij Aalsmeer 4 kilometer met een kwartier oponthoud door een stilgevallen auto. En op de N50 van Zwolle naar Emmeloord is het oponthoud een kwartier in de file tussen Hattemerbroek en Kampen. Somebody help me now. Won't somebody tell me? Spencer Davis Group was dat. Het is 7 minuten voor 8. Nog even en dan is het zomervakantie voor de kinderen op de basisschool. Maar wanneer ze daarna weer terug op school komen, dan blijkt vaak dat ze een deel van hun kennis kwijt zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het lezen. Nou, tijd om daar wat aan te doen, dacht schrijfster Tosca Menten. Zij lanceerde daarom samen met een aantal andere schrijvers en een uitgeverij het platform Zomerlezen. Tosca Menten, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is Zomerlezen? Wat kunnen leraren en leerlingen daar doen op dat platform? Nou, wat ze kunnen doen is, het is eigenlijk bedacht door Blink. Blinklezen, dat is een leermiddelenontwikkelaar. En die hebben bedacht dat de kinderen inderdaad in de zomer wat kwijtraken. En dat het leuk zou zijn als een bijzonder project zou starten, waarin de kinderen elke week van de zomervakantie een nieuw stukje van een verhaal krijgen, waarin hun eigen school een hoofdrol speelt, zodat ze extra gemotiveerd zijn om daar in te lezen. En dat is dan, ja, dat is bij elkaar zo'n 8000 woorden. Dus ze moeten elke week een stukje lezen. Daar krijgen ze een linkje van. En ze kunnen het tweede stukje ook pas lezen in de tweede week. En het derde stukje in de derde week. En het is gepersonaliseerd. Dus het gaat over hun eigen school. Ja, maar kinderen hebben vakantie, denk ik dan. Zijn die wel... Dan hoeven ze niet te lezen. Nou ja, nee, het liefst wel natuurlijk. Maar ik zou denken van ja, je hebt ook vakantie. Moet je dan ook nog eens een keer weer voor school aan de gang? Nou, het is eigenlijk bedoeld, het is een leuk verhaal. Het gaat niet over leren of zo. Het is gewoon, kijk, kinderen kunnen een boek lezen. Nou, als ze dat boek niet pakken, omdat ze liever even naar een filmpje kijken, kun je ook zeggen, nou ja, we hebben een heel leuk verhaal, want dat speelt op jouw eigen school. En er zit je eigen leraar zit daarin, en de conciërge en de maffe directeur. Dus misschien kun je ze op die manier overhalen om toch te blijven lezen. En ja, het is niet een leeractiviteit. Het is heel erg verkapt. Het is gewoon, ja, je kunt ook een boek lezen natuurlijk. Ja. En jullie hebben die verhalen gemaakt, de schrijvers die bij het project betrokken zijn? Ja, we zijn uitgenodigd om een verhaal te schrijven waarin de school een rol speelt. Dat vond ik nog best wel ingewikkeld, want net wat je zegt, wat moeten kinderen nou met een verhaal over school? Ja, die willen misschien helemaal niet aan school denken. Dus dat vond ik nog best wel ingewikkeld. Ik heb heel lang over nagedacht. En nu heb ik iets bedacht. Ik ga dat niet verklappen. Maar een verhaal waarin de school mogelijk verdwijnt. Oh. Omdat twee mensen helemaal geen zin hebben in die school. Die daarbij wonen. En die vinden die school, en vooral kinderen, ook heel verschrikkelijk. En nou ja, dat moet je dan zo opschrijven dat die kinderen denk ik ook wel, ik weet hoe het verder gaat. Dus ik ga volgende week weer een stukje lezen. Dat is het doel. Ja, ja, en zo komen ze die zomervakantie door. En zijn ze niet meer, zijn ze het lezen niet ontwend als ze ineens terugkomen op school? Ja, dat schijnt wel zo te zijn dat kinderen, ja, het is net als je een marathon loopt, moet je toch ook iedere keer een beetje trainen. En ze schijnen die vaardigheid een beetje kwijt te raken als ze 6 weken niet lezen. En ik begrijp dat jij hebt geschreven voor groep 5 en 6. En wie doen er nog meer mee? Klopt. Maren Stoffel doet mee. Die heeft geschreven voor groep 3 en 4. En Manon Sikkel voor groep 7 en 8. En de verhalen zijn dus zeg maar geschreven aan de directeur en de leerkracht. En leerkrachten kunnen zelf het verhaal downloaden via een link. En dan kunnen ze het verhaal personaliseren. Dus ze kunnen op de plek van de directeur kunnen ze de naam van hun eigen directeur neerzetten en zo. En dat was ook het moeilijke natuurlijk bij het schrijven. Want het is gepersonaliseerd. En die directeur, ja, ik schrijf het liefst over dat het een hele gemene, enge directeur is. Maar ja, misschien is het een hartstikke lieve mens. Dus dat was een beetje ingewikkeld. Ja, ja, ja, oké. Okay. Maar ja. Wel interessant natuurlijk op deze manier. Ja, de hoop is natuurlijk dat die leerlingen dan na de zomervakantie weer terugkeren op school. En gewoon gelezen ook hebben. Ja, ik vond zelf de opdracht dus ingewikkeld. Maar ik vond de opdracht ook heel leuk. Omdat ik dacht, je kunt natuurlijk in het verhaal iets laten gebeuren waar na de vakantie de kinderen nog, ja, nou, op zoek. Er blijft in mijn verhaal iets achter op die school. Dat lijkt mij heel leuk als een leerkracht dat oppakt en denkt, nou, we gaan maar eens zoeken. Een cliffhanger. En ja, dat is ook iets. Ja. In feite. Dat is in principe elke 6 weken. Als elke week aan het eind is, denk van, het is een klein cliffhangertje. Dan moet ik kinderen weer doorlezen. En ik lijkt mij leuk als ik leerkracht zou zijn. En ik heb natuurlijk dat verhaal dan gepersonaliseerd, hè, via die link. Dat je dan denkt, oh, dat is ook leuk. Ik ga zorgen dat dat, wat ik nu niet ga verklappen. dat nog ergens op school is. En dat we dat met z'n allen gaan zoeken. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn als je dat voor de vakantie al aankondigt. Hè. Als je die kinderen kunnen een link krijgen. Ja. Waarmee ze dus elke week een stukje kunnen downloaden en digitaal lezen. En dat zou ook dan aankondigen als leerkracht zijn. Dan zou je de kinderen weer wat extra kunnen overhalen, ja, om dat te gaan lezen. Er doen, ja, al heel wat klassen mee, heb ik begrepen. Dus hartstikke leuk initiatief natuurlijk, dit project Zomerlezen. Het platform Zomerlezen, moet ik zeggen. En een van de schrijfsters die, ja, daar dus aan meedoet is Tosca Menten. Dank voor het verhaal. Oké, veel succes. Dag.

En consumenten krijgen daardoor ook vaak oude informatie over hun verbruik. Een regel, labyrint, tergt vakantieganger, dat schrijft de Telegraaf. Elk land heeft zijn eigen eisen, waardoor de reiziger door de bomen het bos niet meer ziet. De controle van bijvoorbeeld verplichte PCR-testen is er vooral voor reizigers die met de auto gaan nauwelijks. En de informatie uit Nederland klopt ook niet altijd met de regels die de landen zelf stellen, waardoor veel vakantiegangers risico lopen op boetes die fors kunnen oplopen. De vraag naar horecazaken is nog nooit zo groot geweest. Dat zeggen horecamakelaars tegen BNR Nieuwsradio. De vraag is namelijk veel groter dan het aanbod, zien ze. De ondernemers zijn niet bang voor een nieuwe lockdown, zegt deze makelaar. Ik denk dat de horeca het afgelopen jaar heeft laten zien dat het behoorlijk veerkrachtig is. Zij kunnen schakelen op de bezorgde afhaal. De horecaondernemers zijn creatief en hebben het aardig volgehouden. Dus mochten we dadelijk weer in een lockdown komen, dan denk ik dat we vrij snel weer massaal thuis aan het eten zijn. Vooral kleinere horecabedrijven worden overgenomen door grotere ketens, zeggen de makelaars. Dat het nog wel eens misgaat met de testen voor toegang blijkt uit een verhaal van NH Nieuws. Die site schrijft over Danny van 21, die afgelopen zaterdag uitging in Amsterdam en netjes een negatieve testuitslag bij zich had. En gisterochtend belde de testafnemer hem met het nieuws dat hij wel corona heeft. Maar toen was Danny dus al uitgeweest naar een bomvolle shortjesbar en hij vertelt dat hij daar met iedereen heeft lopen knuffelen. Volgens de testlocatie is er een fout gemaakt bij het handmatig invullen van de barcode, waardoor een foute uitslag is verstuurd. Danny moet nu thuis in isolatie blijven. Hij heeft de mensen met wie hij in contact is geweest een berichtje gestuurd. Zeker 113 mensen worden nog vermist in de Japanse stad Atami, waar afgelopen weekend een aardverschuiving met een modderstroom is geweest. Meerdere huizen zijn onder water gezet en beschadigd. Zeker 3 mensen zijn omgekomen, zegt de Japanse publieke omroep NHK. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd meer regen dan normaal in de hele maand. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Bij Venray wordt aan de weg gewerkt op de N270 in beide richtingen. Daardoor staat er in beide richtingen bij de A73 zo'n 3 kilometer file met een klein half uur oponthoud. Het is vastgelopen op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam door een stilgevallen vrachtwagen bij knooppunt Vaanplein. Die is zojuist vertrokken, maar het oponthoud is nog wel 10 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg, daar zien we een kwartier vertraging tussen Best en Moergestel. 15,5 minuut over 8 is het. De vermoedelijke daders achter de internationale cyberaanval van afgelopen vrijdag hebben $70 miljoen in bitcoins geëist voor het vrijgeven van alle data. Opnieuw contact met Dave Maasland, directeur van IT-beveiligingsbedrijf IZET. Meneer Maasland, goedemorgen. Goedemorgen, hi. We spraken elkaar vanochtend ook al even na zessen in deze uitzending. U vertelde toen dat dit het werk is van de Raffel-bende. Dat zij om 4 uur vannacht voor het eerst wat van zich hebben laten horen. Wat is dat voor bende? Ja, het is waarschijnlijk kunnen we dat wel de meest professionele ransomware-bende van dit moment noemen. Ze zijn ook berucht geworden door de aanval op de grote vleesverwerker in Amerika. En dit is gewoon een van de meest beruchte groeperingen die op dit moment actief zijn qua dit soort gijzelsoftware aanvallen. En zij doen dit dus veel vaker? Ja, dit is echt hun hele businessmodel, als je die term maar kan gebruiken. En dit is waar ze goed in zijn en wat ze doen. Maar op deze schaal en op deze manier dus niet één individueel bedrijf aanvallen, maar via een softwareprogramma eigenlijk duizenden bedrijven tegelijk. Ja, dat is absoluut ongekend. U hebt eerder verteld, dat softwareprogramma, dat is een programma waarmee IT-deskundigen op afstand dingen kunnen doen. Je zou toch denken dat dat sowieso super beveiligd moet zijn? Hoe kan het dan dat deze lui daar toch doorheen komen fietsen? Ja, het probleem is ook dat dit soort programma's de laatste tijd veel vaker onder vuur liggen, juist om deze functionaliteit. Dus ik wil niet zeggen dat deze per se slecht beveiligd zijn, maar ze krijgen heel veel aandacht van kwaadwillenden. En ja, we weten, software wordt gemaakt door mensen. Die maken fouten, dus het is vaak een kwestie van tijd om die fout te vinden. En waar bedrijven heel goed in zijn, is snel zo'n fout oplossen. Nou, daar waren ze ook mee bezig bij Kaseya, want ze wisten van deze fout. Maar ja, net te laat. Zo'n bende vindt dat eerder, ja, met deze grote gevolgen van dien. Heel veel van die bedrijven werkten dus met dat Kaseya kennelijk. Die zijn nu dus de klos. Zij vragen $70 miljoen in bitcoins. Maar aan wie vragen ze dat dan eigenlijk? Ja, een beetje een roep in het luchtledige van nou, wie dit wil betalen, mag dat. Dan krijg je dus zo'n universele sleutel. Misschien hopen ze op een grote verzekeraar die zegt, nou, dan zijn we er in één klap vanaf en zien we dan wel weer. Maar ik kan het me haast niet voorstellen dat, ook vanwege de publieke opinie, dat iemand durft deze groep te sponsoren. Want ja, de meest beruchte groep, als je die nog eens 50 of 70 miljoen betaalt om volgende keer weer terug te komen met betere wapens, ja, dat lijkt me zeer onverstandig. Ja, want dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, als je nu 70 miljoen betaalt, dan kunnen ze volgende week weer de boel op slot gooien. Nou, zonder al te technisch te worden, kan je dat soort kwetsbaarheden in software ook gewoon kopen. En de grote angst is nu deze bendes zo machtig worden, dat ze vervolgens gewoon cyberwapens blijven aanschaffen en meer kwetsbaarheden kopen. Dus als we zo doorgaan en die betalingen zijn er, ja, dan zijn we hier nog lang niet vanaf. En met potentieel nog veel grotere schade. Ja, tegelijkertijd kan ik me voorstellen, als je een groot bedrijf hebt en de boel staat nu helemaal vast, dan wil je daar zo snel mogelijk weer vanaf natuurlijk. Dus de leiding om dan te betalen is best groot, denk ik. Ja, het is altijd zo makkelijk om te roepen nooit betalen. Natuurlijk sta ik daar ook voor in. Maar wij hebben echt bedrijven gezien, rug tegen de muur. En de enige keuze is, of je gaat failliet, want je hebt geen tekeningen meer of bouwtekeningen, of je betaalt en je hebt kans op overleven. Dus raden we het aan? Nee, nooit, want je hebt nul garanties. Maar snappen we dat het soms gebeurt? Ja, we snappen het, maar het is een zeer ongezonde situatie op dit moment. Want zijn er al bedrijven die dan toch met zo'n bende in onderhandeling zijn? Op dit moment lijkt het er op voor die sleutel niet om. Maar het zou natuurlijk goed kunnen individueel. Omdat die schaal zo groot is, lijkt het erop dat Revel heeft gezegd, nou, bij de meeste bedrijven vragen we een standaardbedrag van $49.000 ongeveer. Ja, en ik kan me goed voorstellen dat sommige bedrijven zeggen, ja, $50.000 of een week plat, hier gaan we voor. Dus ik hoop het niet, maar waarschijnlijk zullen er bedrijven zijn die hier inderdaad op in zullen gaan. Nou, en het is vrijdag begonnen, eigenlijk over de hele wereld. Ja. We hebben het ook gehad over Nederland. Hè? Nou ja, goed, de BV ja. Nederland is vanochtend om 8:50 ook weer opgestart. Heb je al meer telefoontjes gekregen? Vooral bezorgde telefoontjes van veel klanten. Gelukkig nog geen IT-dienstverleners aan de lijn die echt schreeuwen, help, het ligt hier plat. Dus dat lijkt mee te vallen. Maar ja, wij houden gewoon de hele dag eigenlijk een slag om de arm. Omdat als je ziet hoe professioneel deze criminelen zijn, er komt misschien nog een konijn uit de hoge hoed dat ze weer ergens anders een achterdeurtje hebben. Dus als we misschien over 1 of 2 weken nog eens praten, durf ik optimistisch te zijn. Nu zeker niet. Dank voor u. Dave Maasland, directeur van IT-beveiligingsbedrijf ISET, was dat. Russische les is populair onder jongeren in Syrië. Rusland steunt sinds 2015 het regime van president Assad, die daardoor in een groot deel van het land de macht weer stevig in handen heeft. Die steun van Rusland is niet onomstreden, want de Russen voerden bombardementen uit op burgerdoelen in oppositiegebied. Maar de aanhangers van Assad die vinden juist dat Rusland ze goed heeft geholpen tijdens de burgeroorlog. En als eerbetoon aan de Russische vrienden, zoals ze worden genoemd, wordt er nu massaal Russisch gestudeerd. Merhaba. Shukran jazila. De Universiteit van Damascus. Prachtige grote campus. Overal studenten, helemaal vol. En wat is hier de populairste studie? Russisch. Russische taal en letterkunde. Een lokaal vol Syrische studenten die Russisch studeren. Ze oefenen hier allemaal keihard op de beste uitspraak. Want wie in Syrië vloeiend Russisch spreekt, heeft straks gegarandeerd een goede baan. Omdat onze twee landen zulke goede betrekkingen hebben, is het voor onze generatie cruciaal om Russisch te spreken, vertelt een van de studenten. Het is belangrijk om economische en politieke zaken met elkaar in het Russisch te kunnen bespreken. Rusland heeft ons enorm geholpen tijdens de oorlog, vertelt Yara, die naast haar zit. Ze stonden vastberaden aan onze zijde en hebben ons geweldig bijgestaan. Yara en heel veel andere Syriërs in regeringsgebied zijn Rusland dankbaar voor die jarenlange steun. Van je vrienden moet je het hebben tijdens een oorlog. Door eindeloze Russische bombardementen, training en hulp zit Bashar al-Assad weer stevig in het zadel. Het hangt vol met Russische souvenirs. طبعا طلابنا اقبلوا على اللغه الروسيه بعد ان

Ja, toch weer een wisselende dag met op dit moment zwaarste buien over het noordoosten van het land. Die trekken via het noorden het land uit. Maar dat zijn echt wel eventjes buien die minimaal flink wat water kunnen brengen. Allemaal wel lokaal weer, net als de afgelopen dagen. De verschillen van plaats tot plaats zijn heel groot. Daarachter klaart het even op. Die opklaringen hebben we al in het midden en zuiden van het land. En daar weer achter kan dan nog wel een enkele bui tot ontwikkeling komen. Dus helemaal droog blijft het verder de rest van de dag ook weer niet. Temperaturen lopen op naar 19 tot 21 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. En de rest van de week? Ja, morgen krijgen we in ieder geval te maken met duidelijk veel meer wind. Langs de kust kan het dan hard waaien, windkracht 7... en in het binnenland matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 richting is zuidwest. Temperatuur loopt wel op naar 20 tot 22 graden. De grootste kans op buien in de vroege ochtend. Daarna is het overwegend droog, maar wel dus met die wind erbij. Die wind gaat woensdag weer liggen. Dan wordt het ook zo'n 1 of 22 graden met wat zon. Een enkele bui is niet uitgesloten, maar op veel plaatsen blijft het toch in ieder geval lang droog. Marco Verhoef was dat. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor file nieuws. Het is betrekkelijk rustig op de weg. Er staat maar een handjevol files op de A12. Bij Utrecht is nu wat meer oponthoud richting Den Haag. Er staat tussen Driebergen en knooppunt Lunetten 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Er wordt een vrachtwagen geborgen. De linkerrijstrook is dicht op de hoofdrijbaan. Verder zijn er werkzaamheden in de buurt van Vendraai. Op de N270 veroorzaakt dat file de weg Deurne-Vendraai in beide richtingen. Er staat 3 kilometer met een half uur oponthoud. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Ja, het is een rustdag in de Tour. En daar zijn de renners ook wel aan toe na gisteren. De 9e etappe. Dat was een barre tocht. Het was koud. Er was regen. Veel regen. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En dat zorgt uiteindelijk voor een verrassende winnaar. Ben O'Connor. Ja, het was een renner die misschien wel verraste voor heel veel mensen. Maar die toch al heel wat jaren toch redelijk tegen de top aanschurkt. Een beetje subtop, een beetje onder de radar. Als je gewoon kijkt dat hij de afgelopen jaren... Nou, hij won bijvoorbeeld vorig jaar won hij een etappe in de Ronde van Italië. Dus daar viel hij al mee op. Dat was al een bergetappe naar Madonna di Campiglio. Hij werd dit jaar 6e in de Ronde van Romandie. 8e in de Dauphiné. Kortom, het was wel een renner die sommige mensen in hun tourpoeltje hadden opgenomen als een soort van Dark Horse. Ja, en hij maakt dat natuurlijk helemaal waar. En de manier waarop was echt zwaar indrukwekkend. Want hij heeft echt alles en iedereen, om het maar eens even ordinair te zeggen, aan gort gereden. Inclusief de twee Colombianen die het waagden om met hem aan de slotklim te beginnen. Hè. Nairo Quintana en Sergio Higuita. Die dachten van, nou, we maken wel een kans. Zeker met z'n tweeën. Want dan kunnen we die vervelende Australiër kunnen we wel lossen ergens onderweg. Want wij zijn de klimmers. Wij zijn Colombianen. Nou, dat bleek precies het tegendeel waar te zijn. Want hij vermoorde ze zeer vakkundig op die berg. Ja. Ben O'Connor dus. We hebben het gehad over de wonderbaarlijke wederopstanding van Mark Cavendish natuurlijk de afgelopen week, de sprinter. Dan weten we dat bergetappes altijd zwaar zijn. Hoewel Cavendish er altijd wel overheen komt. Maar nu was hij net op tijd binnen. Ja, het scheelde echt helemaal niet veel, hoor. Hij hield iets van anderhalve minuut hield hij over op de tijdslimiet. Die was 37 minuten 15, zo'n beetje tegen 6:15 gisteren. Ja, en er waren nogal wat renners die buiten die tijd binnenkwamen. Die dus inderdaad niet meer mogen starten vandaag. En dat zijn toch niet de minste namen. Stefan de Bot, hè, dat is een jongen die de afgelopen dagen opviel, een Zuid-Afrikaan. Omdat hij best wel aanvallend reed. Hij rijdt voor Astana. Hij kwam eergisteren kwam hij ten val. En bleek dus toch zoveel last te hebben dat hij ook buiten de tijd binnenkwam. Wat dacht je van Brian Coquard, een sprintertje uit Frankrijk. Arnaud Démare, een grote sprinter uit Frankrijk. He, iemand die toch ook al etappes in de toeren gewonnen heeft de afgelopen jaren. Jacopo Guarnieri, noem het maar op. Er waren er een flink aantal die buiten de tijd binnenkwam. En die liggen dus allemaal gewoon uit de wedstrijd. Ja. Heel simpel, streep erdoor te laat binnengekomen. Dan hoor je er niet meer bij te zijn. En er waren er echt een hele hoop die net op tijd binnenkwamen. kwamen. Ik zei het net, 37-15 was die tijdslimiet. Nou, Victor Kampenaerts en Greg van Avermaet, toch ook twee grote namen, hè, Belgen uit het wielrennen, die kwamen dus exact op 37-15 binnen. Die hebben dat op de seconde nauwkeurig getimed. Maar voor de rest ook allemaal eenlingen. Hè. André Greipel in zijn eentje. We hebben ook wat Nederlanders in hun eentje zien finishen. Boy van Poppel, Niels Eekhoff. Een grote renner, een Colombiaan als Miguel Angel Lopez. Ook maar net op tijd binnen. En dus allemaal niet in een grote bus, zoals dat normaal gesproken gebruikelijk is. Hè. Dus met al die renners bij elkaar, zodat ze precies kunnen rekenen van, we komen allemaal op tijd binnen. Nee, iedereen knokte gisteren tegen die tijdslimiet. En je hebt één renner die het echt wel heel bond maakte. Ja, dat was een Zuid-Afrikaan, Nick Dlamini. En dat was al heel snel van duidelijk dat hij gewoon te laat zou binnenkomen. Normaal gesproken stap je dan of in de ploegleidersauto of in de bezemwagen. Zodat de koers in ieder geval niet enorm lang opgerekt wordt. Maar Dlamini wilde per se finishen in zijn laatste etappe in de Tour. En die kwam dus op 45 minuten, dus tegen een uur of 7 gisteravond binnen. Hè, ver buiten de tijdslimiet, 3 kwartier buiten de tijdslimiet. En dat had nog wel een consequentie ook. Want al die mensen die van die berg af moesten, er is maar één weg omhoog daar in Tienje. Die moesten allemaal wachten totdat hij binnen was. Normaal gesproken gaan de motoren van de Franse televisie, onze eigen motaar Sebastian Timmerman, heel veel pers, heel veel volgers, die gaan dus naar beneden op zoek naar hun hotels. En die moesten dus allemaal tot 7 uur wachten voordat ze überhaupt van die berg in Tienje af mochten. Met dank aan deze Dlamini. Vandaag rustdag dus. Wat gaat er gebeuren? Rusten. Voor heel veel renners, want ze hebben het heel hard nodig. Want dit was echt, ik loop al heel wat jaartjes mee. Hè. Dit is mijn 24e Tour. En ik heb nog nooit zo'n opwindende eerste week meegemaakt van de Tour de France. Met alles wat er gebeurde, al die emoties. De enorme snelheden in de etappes, de valpartijen, noem het allemaal maar op. Dus die renners, ja, die snakken op dit moment gewoon echt naar rust. En het enige wat ze misschien gaan doen, is gewoon even de beentjes een beetje losmaken. Hè, want je moet wel even blijven fietsen. Maar voor de rest, geloof maar dat ze vooral op bed liggen, beentjes omhoog en heel veel eten vooral ook. Dat lijkt me ook heel belangrijk. En de Tour 2021 is al bepaald, kan je dat zeggen, na een week, nu? Nee, vind ik niet. Tuurlijk, Tadej Pogacar steekt met kop en schouders erbovenheen. Sterker nog, toen hij gisteren werd aangevallen door team Ineos, hè, met Carapaz die tempo gingen rijden in die laatste klim om hem het moeilijk te maken, toen demareerde hij gewoon en nam hij weer een flinke voorsprong op de rest. En toch heb ik het idee, wacht maar even af, de Tour duurt 3 weken, hè. Nou ja, het bekende verhaal, Parijs is nog ver. Nee, maar er kan nog zoveel gebeuren. Hij kan ook ziek worden, hè, want die etappe van gisteren en die etappe van eergisteren in de regen, dat eist ook zijn tol. En een renner heeft zo een hoesje te pakken, een verkoudheid te pakken. En dan kan het ook misgaan met hem. Dus nee, ga nou nooit zeggen dat de Tour gespeeld is. Hij werd er trouwens als de beste. Want wie pakte er vorig jaar geel op de ene laatste dag? Ja, terwijl iedereen dacht dat Roglic ging winnen. Kortom, het is nog niet gedaan. Gio, ik volg jouw lijn en die van Joop Zoetemelk. Zo is dat. Parijs is nog ver. Vandaag rustdag in ieder geval in de Tour, maar wel gewoon Radio Tour de France vanmiddag. De huisartsen en hun assistenten die hebben het enorm druk. Mensen bellen met de gekste vragen over corona die ze eigenlijk aan de GGD moeten stellen. De uitgestelde en ook de preventieve zorg die komt weer op gang. En ziekenhuizen die sturen patiënten eerder naar huis om bedden vrij te maken. De telefoon staat continu roodgloeiend. Vincent van Rijn, onze verslaggever, is vanochtend in Terneuzen in Zeeland bij een huisarts daar. Vincent, hoe zit het daar met de drukte? Nou ja, een half uurtje geleden ging de huisartsenpraktijk hier in Terneuzen in Zeeland dus open. Nou, de wachtkamer die stroomt nu snel vol. En ook de telefoon begon inderdaad meteen te rinkelen. Goedemorgen, ik ben Carlina Astante. Heel even kijken hoor. Corianne Verkouteren, doktersassistent hier. De telefoon gaat onafgebroken. Dat klopt inderdaad. Ja, zeker op maandagmorgen. Is het nou drukker dan anderhalf jaar geleden voor corona? Ja, dat merken we zeker. Ja, zeker ook qua telefoondrukte is dat echt wel toegenomen. Ja. Met wat voor vragen bellen mensen dan nu? Mensen die al langere tijd kampen met klachten, die hebben natuurlijk in de coronatijd eigenlijk gewacht om naar de dokter te gaan. En die hebben dingen opgespaard. Soms ook meerdere klachten, 2, 3, 4 dingen. Die ze dan toch eigenlijk wel eens met de dokter willen bespreken. En ook veel vaccinatievragen? Ja, dat klopt. Heel veel. Ja. Van vragen tot wanneer krijg ik nou eigenlijk mijn vaccinatie? Wanneer krijg ik mijn oproep? Tot van, ik heb toch wel lichamelijke klachten na mijn vaccinatie. Wat moet ik hiermee? Die heb je ook ertussen zitten. Ja, en ik sta nu naast Guus Jasper. U bent hier de huisarts, daarbij ook bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou hoor ik volgens mij al mijn hele leven wel dat huisartsen het allemaal zo druk hebben. Wat maakt het nu dan erger dan een paar jaar geleden? Wat erger is, is dat we echt na het opheffen van de lockdown merken dat gewoon veel meer mensen ons zoeken en bellen en ook door ons geholpen willen worden. Allemaal uitgestelde zorg? Het is voor een groot gedeelte uitgestelde zorg. En daarnaast zitten we natuurlijk nog steeds met de 1,5 meter... dat we toch maar een beperkt aantal mensen in de praktijk nog steeds kunnen ontvangen. Ook al zijn de mondkapjes eraf en alle andere restricties. Dus wij proberen zorg op een andere manier te leveren. En ja, die druk ligt vooral bij onze assistentes. Ja, en welke rol speelt in die drukte nou die vaccinaties? Hè, met AstraZeneca en al het gedoe daarover? Nou, op zich hoefde dat niet zoveel mee te spelen, want we zijn natuurlijk gewend vaccinaties te geven. De griepvaccinatie doen we al jaren. Maar het probleem is dat we het in plukjes hebben moeten doen. En soms met start en stops. En dan zijn er weer bijwerkingen. Wat heel veel onrust onder de mensen geeft. Ja, en dan zijn wij heel laagdrempelig. Dus die mensen bellen ons om zekerheid te hebben. Moet ik wel, moet ik niet? Wat is er nu aan de hand? Mag ik het? En dat geeft heel veel druk aan de telefoon. Ja, we hoorden net al de doktersassistent. Merkt u dan ook dat mensen ook inderdaad heel graag de huisarts willen zien en eigenlijk geen genoegen nemen met de assistent? Ja, zeker. En men heeft toch het gevoel van de dokter moet dan maar kijken. Ook omdat ze al vaak ons lang niet bezocht hebben met klachten. En aan de andere kant, ons personeel is hoog opgeleid en kan vaak ook gewoon goede adviezen geven daar waar het niet nodig is dat wij meekijken. Maar mensen hebben daar toch minder begrip voor. Ja, voelt u zich genoeg gewaardeerd als huisarts eigenlijk? Nou, zeker door patiënten. Ik bedoel, dit vak blijft leuk. En dat is het niet. Hè. Maar we merken wel dat de drukte bij ons, dat wat minder in de belangstelling is. En wij hebben gewoon ook 1,5 jaar keihard doorgebuffeld. We merken dat ons team ook vermoeid is. Net zoals in de ziekenhuizen. We hebben gewoon ziektes gehad. We hebben quarantaines gehad. Men heeft veel voor elkaar moeten waarnemen. Vakanties die niet doorgegaan zijn. Dus eigen. En dan nu deze extra drukte er nog overheen. En ik merk gewoon dat onze mensen ook moe zijn en echt aan vakantie toe zijn. Ja, en dan zit u ook nog in Zeeland. Straks komen weer allemaal mensen die op vakantie zijn. Ja, zeker. Hè? En daar, aan de kust worden daar ook echt maatregelen voor genomen om die vakantiezorg wat uit de dagpraktijk te houden. Juist omdat gewoon daar men al druk genoeg heeft. Goed. Huisarts Guus Jasper, dank voor uw tijd. De wachtkamer zit vol. U moet door, hè? Zeker, zeker. Ik ga gauw beginnen. Er komt dus ook veel terecht bij de doktersassistenten, want dat zijn een beetje de poortwachters. Die moeten ervoor zorgen dat huisartsen alleen patiënten zien die echt zorg nodig hebben. En dat wordt zolang niet altijd in dank afgenomen door de patiënten. Kees Gillis, goedemorgen. Goedemorgen. Woordvoerder van de NVDA, dat is de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Vertel eens, waar lopen die assistenten allemaal tegenaan nu? Nou, er zijn een aantal dingen die spelen die bij elkaar komen. Ik heb al een hoop gehoord van de huisartsen, van de assistenten in Zeeland. Heel veel telefoontjes over reguliere zorg die men wil inhalen. Heel veel vragen over corona. Corona-check-app, nummers, vakantie, vaccinatiebewijzen. We hebben te maken met weinig invalkrachten door de vakanties, want die zijn er niet. Die zijn vaak bij de GGD aan het prikken. En we hebben natuurlijk ook met ziekte en uitval te maken, doordat er al 15 maanden enorme druk op de huisartsenzorg staat. En dat is bekend. En daar hebben we ook boze patiënten aan de lijn. Ja, precies, want dat is bekend natuurlijk, dat mensen ook wel, laten we zeggen, als ze het al niet van zichzelf hadden, een kort lontje hebben opgebouwd. Dat leidt dus tot een hoop gedoe. Nou ja, veel belletjes, mensen die geholpen willen worden. Wat de dokter ook al zei, kan niet altijd door 1,5 meter... maar ook doordat huisartsen uitvallen, minder capaciteit, waardoor mensen lang moeten wachten. Mensen die de spoedlijn bellen omdat ze in de wacht staan, omdat er zoveel telefoontjes zijn. En een van onze bestuursleden die werkt in een vrij kleine praktijk en die heeft soms al meer dan 300 telefoontjes per dag. Dus als mensen dan uiteindelijk een assistent in de lijn hebben, afspraak maken, duurt dat soms nog weer lang. Dus daar worden ze ook weer boos over. Mensen hebben korte lontjes, willen op vakantie. En dat komt allemaal bij de poortwachten van de zorg terecht. De doktersassistenten, dat is de eerste die je aan de lijn krijgt. En die zijn ook toe aan vakantie intussen, denk ik. Ja, wij hebben meegedaan aan de peiling herstelplan voor de zorg. Dat is op verzoek van het ministerie van VWS. Om te kijken wat moet er nou gebeuren als het gaat om het herstelplan in de zorg. En dan zie je dat er concentratieproblemen zijn, vermoeidheid. Dat ze aangeven de grip op de situatie kwijt te zijn. Dus ze lopen behoorlijk op hun laatste benen. Niet allemaal natuurlijk. Maar ze gaan wel door, want ze zijn zeer betrokken bij hun beroep en willen graag patiënten helpen. Ja, en u zei net al even in bijzin dat, de invalkrachten, die zijn er eigenlijk ook niet op dit moment dus. Nee. Wat niet aan de orde is geweest, maar huisartsenposten die hebben het ook heel druk. Want mensen bellen ook nu 's avonds naar de huisartsenposten, die eigenlijk alleen voor spoedzorg is. Daar kunnen ze soms nog wel in vakantietijd en regulier beroep doen op medische studenten. Maar die staan bij de GGD op het ogenblik om te prikken of om te helpen. En dat geldt ook voor invalkracht in de huisartsenpraktijk. Die zijn gewoon niet te vinden. Je hebt met ziektes te maken, we hebben met vacatures te maken die moeilijk in te vullen zijn. Dus de dokters en assistenten die zijn, dat is gewoon ontzettend druk. Ja. Nou ja, een oproep dan aan ons allemaal maar om daar een beetje begrip voor te hebben en een beetje normaal te doen als u de assistent aan de lijn krijgt. Mag ik daar kort twee dingen over zeggen? Ja. Eén, kijk goed of je het zelf kan opzoeken op internet, hoe lastig dat soms ook is. En inderdaad, als je belt, wees een beetje verenigd. Ze doen echt ontzettend hun best, maar hebben het hartstikke druk. Kees Gillis, dank voor uw reactie van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Dan nu wat opvallende zaken nog uit de andere media. 800 brommers mochten gisteren 3 keer een rondje rijden over het TT-circuit in Assen. Ze waren er in allerlei soorten en maten, zag RTW Drenthe. Ja, het is geweldig om even mee te maken. Prachtig mooi om even dat je gelegenheid hebt om over de baan te rijden. Zo'n brommer die ik heb hier zo, dat is een van 1965. Toen ik 16 jaar was, had ik hetzelfde model. En toen zaten vaak wat jonge meiden mee achterop. En nu gaat mijn vrouw af en toe ermee achterop. Maar dat geeft niet, dat is ook gezellig. De dag werd georganiseerd omdat veel TT-bezoekers vroeger op de brommer naar het circuit kwamen. En nu mochten ze er dus ook zelf een keer op rijden. 2 jeugdteams in Nieuw-Zeeland die een potje voetbal speelden, hadden een bijzondere toeschouwer langs de zijlijn. Er lag ineens een zeeleeuw die de wedstrijd wel wilde zien, schrijft de site Stuff. En na de aftrap besloot het dier dat hij mee wilde doen, kroop zo het veld op. De zeeleeuw wilde ook maar niet vertrekken. Ook toen de spelers naar een veld verderop verhuisden, ging de zeeleeuw gewoon mee. Uiteindelijk wist iemand hem met een stok van het veld te krijgen en ging het beest wel weer terug richting het water. Een festival bezoeken, dat kennen de meeste studenten wel, maar er zelf eentje organiseren is toch heel wat anders. Marijn en Wout van pas 22 die besloten dat te doen, een eigen festival organiseren. Ze deden dat op de campus in Wageningen. Dat was dit weekend het Globus Festival. Daarmee wilden de studenten Climate Studies geld ophalen om een stuk regenwoud te kopen in Costa Rica. En alles op het festivalterrein is duurzaam, zeggen de studenten tegen Omroep Gelderland. We zien dat heel veel festivals niet duurzaam gegeven worden. En dat willen wij wel doen, door middel van banken van kringlopen te halen die naar de stort zouden gaan. Alle kunst op het festival is uit de sloop gehaald en mooi weer gemaakt. En elektriciteit vanuit windmolens vanuit de Unie te gebruiken. En vooral ook Nederlandse artiesten te laten optreden. En door artiesten te boeken die niet ver hoeven te reizen, wordt weer CO2-uitstoot bespaard, is de gedachte. En op de nationale feestdag in Amerika, de 4th of July, is er ook altijd de traditionele hotdog-eetwedstrijd. Voor de 14e keer is die gewonnen door Joey Chestnut. Hij verbrak ook nog eens zijn eigen wereldrecord. In 10 minuten at hij 76 hotdogs. 26 meer dan de nummer 2 was te zien bij ESPN. With 76 Nathan's Hot Dog Empire, the number 1 ranked eater in the world. Ja, veel Amerikaanse tradities die waaien wel over naar hier. Maar dit kennen we hier toch niet, zo'n fenomeen als daar is. Hij heeft nog een ander record in handen ook, deze Joey Chestnut. Het vaakst hetzelfde kampioenschap winnen. Tot gisteren moest hij die titel delen met Rafael Nadal, die 13 keer Roland Garros won. Maar nu staat Chestnut dus alleen aan de top. En in Amerika vragen sommigen zich daarom hardop af of hij nu de grootste sporter aller tijden is. Die mensen moeten zich gelijk opsluiten natuurlijk. Ja, dat is toch een beetje dubieus, hè? Nadal vergelijken met iemand die die 76 hotdogs kan eten in 10 minuten. Is een grote mondprop. Ja, Eens even kijken. Wijnand, over proppen gesproken. Waar staat het stil? Nou, de bergingswerkzaamheden op de A12 bij Utrecht zijn afgerond. Dus de file daar gaat verdwijnen. Vanuit Arnhem is de vertraging tussen Driebergen en Knopend Lunette nog wel zo'n 10 minuten. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Best en Moergestel staan 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Klassiekertje dit van Queen. It's a beautiful day, the sun is shining, I feel good, and no one's gonna stop me now, oh yeah. It's a beautiful day. Sometimes I feel so sad, so sad, so bad, but no one's gonna stop me now. Het is, even kijken hoor, 6 minuten voor 9 alweer. In Tbilisi, dat is de hoofdstad van Georgië, wordt de March of Dignity gelopen vandaag. Die demonstratie is bedoeld om aandacht te vragen voor LHBTI-rechten in dat land. In 2019 werd de eerste Pride-demonstratie in Tbilisi ruw verstoord door conservatieve demonstranten. Hans Verhoeven is ambassadeur van de Pride in Amsterdam, is daar in Georgië. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom bent u erbij daar in Georgië eigenlijk? Ik ben erbij omdat we vanuit Pride Amsterdam al sinds jaar en dag buitenlandse Pride-organisatoren ondersteunen in die landen waar het organiseren van een Pride niet zo vanzelfsprekend is. En de Caucasus, Balkan en Oost-Europa, dat zijn zeg maar mijn werkgebied. En wat we doen is de mensen helpen met raad en daad, maar ook gewoon aanwezig zijn omdat meelopen en hier zijn voor hun een enorme support en steun in de rug is. Want u was er in 2019 ook, hè, toen het helemaal misging daar. Dat klopt. Toen hebben we, ik denk, de kortste Pride March ever ter wereld gelopen van 75 meter met misschien 50 mensen. En toen moesten we heel hard rollen om veilig weg te kunnen komen. Want wat gebeurde er? Wat waren dat voor types die daar ook waren? Nou, de tegenbeweging is hier een verzameling van aanhangers van de orthodoxe kerk, rechtsfascistische organisaties en populistische politici die zeg maar familiewaarden tot onderwerp van de verkiezingen hebben gemaakt. Mm. En dat samenspel dat van die drie groepen, dat heeft zich echt gevonden in twee onderwerpen. Dus homoseksualiteit en abortus, die gezien worden als westerse waarden. En die ze niet in hun maatschappij geïntegreerd willen hebben. Dus de situatie voor LHBTI'ers is niet erg rooskleurig in dat land, Georgië. Er zijn de afgelopen dagen ook al wel Pride-evenementen geweest in de stad. Hè? Hoe ging dat dan? Dat klopt. Twee om precies te zijn. Een filmvertoning van een documentaire over die demonstratie in 2019. Dat was donderdag. Daar was erg veel politie inzet. Daar was erg veel tegenstand. Er werd gegooid met van alles en nog wat. De Britse ambassadeur mocht een ei opvangen. En zo waren er nog wat incidenten. Zaterdag was er een zogenaamd Pride Fest, een soort van festival op het terrein. Dat was overweldigend goed bezocht. Er waren meer dan 1500 mensen aanwezig. Ook daar een enorme politiemacht om de boel veilig te houden. Niet zoveel tegendemonstranten. Vandaag wat we zien is dat zich op allerlei pleinen en bij allerlei kerken grote groepen mensen beginnen te verzamelen. Pleinen en kerken langs de route die bedacht is voor de Pride March. We hebben daar ook allemaal geluidsinstallaties, zijn ze daar aan het opbouwen en kleine podia. Dus de tegenstand is zich aan het organiseren en mobiliseren. Ja, en hopen dat hopen dat u vandaag verder komt dan die 75 meter dan in 2019. Nou ja, dat is in ieder geval goede hoop. De Pride-organisatie hier heeft zich in het afgelopen jaar enorm verbreed en samenwerking gezocht met allerlei maatschappelijke organisaties. Er zijn in totaal iets van 17 organisaties die samen met elkaar deze demonstratie organiseren. Daardoor is er de verwachting dat er veel meer mensen zullen komen. Is ook het gevoel dat de overheid op dit moment iets meer onder druk staat, vooral vanuit de internationale politiek, om adequate beveiliging te leveren. Alhoewel daar op dit moment nog steeds geen hele concrete toezeggingen over zijn. Dank voor het verhaal. Vanuit Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, hoorde u Hans Verhoeven, ambassadeur van Pride Amsterdam. NPO Radio 1. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Het gaat hem lukken hoor. Want het verschil wordt groter en groter. Tientallen meter. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke toerfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Gaat jouw hart ook altijd sneller kloppen van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel onweerstaanbare deals. Zoals zonbescherming en gezichtsverzorging van Nivea. Nu met tot wel 60% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt verregaande consequenties voor de landbouw door de strenge stikstofregels. En hackers eisen miljoenen aan bitcoins voor gegijzelde bestanden. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De wereldwijde ransomware-aanval van afgelopen vrijdag was zeer waarschijnlijk het werk van de Revel-bende, een van de meest professionele gijzelsoftware-bendes ter wereld. Ze hebben vannacht voor het eerst van zich laten horen en eisen $70 miljoen om alle bestanden weer vrij te geven. Naar eigen zeggen hebben ze wereldwijd meer dan 1 miljoen systemen geïnfecteerd. Of dat zo is, is lastig na te gaan. Een groep artsen is een actie begonnen tegen het plaatsen van windturbines. Met hun website WindWiki willen ze wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van turbines toegankelijk maken en van commentaar voorzien. Ook willen ze geld ophalen voor onderzoek naar de RIVM-rapporten over windmolens. Bestuurders baseren hun besluitvorming over de plaatsing van windturbines op basis van de rapporten van het RIVM. De artsen denken dat de turbines grote gezondheidsrisico's opleveren voor omwonenden. Ze denken onder meer aan chronisch slaapgebrek, stress en hartklachten. In Japan worden nog altijd 80 mensen vermist na de aardverschuiving van zaterdag. Dat gebeurde na dagen van zware regenval. Door de aardverschuiving werd de kustplaats Atami getroffen door een enorme modderstroom. Zeker 3 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. De zoektocht naar slachtoffers wordt bemoeilijkt door slecht weer. In Japan is nu het regenseizoen aan de gang.

De Dijk bestaat dit jaar 40 jaar. Dit is een liedje uit 2002. Ga in mijn schoenen staan. 13 minuten over 9 is het. De kritiek van Jan Publiek. Veel aandacht vanochtend voor de ransomware-aanval van afgelopen vrijdag. Hoogstwaarschijnlijk zit de Revel-bende daarachter, was het nieuws. En John wil weten wat voor club dat precies is. Maar hij is nog niet gebeld natuurlijk door de Revel-bende misschien. Ik denk dat ze hem nog niet hebben benaderd. Nee. Ja, nee. Volgens mij is dat allemaal nog erg onduidelijk, toch? Ja, daar weten we niet zoveel over nog. Wat we wel weten is dat het dus een bende is die geleerd is aan Rusland. En dat het wordt gezien als een van de professioneelste gijzelsoftwarebendes ter wereld dus. Maar ja, wat voor mensen daar precies bij zitten en hoe en wat... Ik las pas een verhaal in de krant dat het echt een bedrijf is. In de zin van, ze hebben dus ook gewoon specialisten in dienst die dat hacken dan allemaal doen. Dan zijn er weer mensen die dat onderhandelen doen. Dus ja, bij mij is het een echt bedrijf. Maar het zijn gewoon criminelen natuurlijk die de boel zo op slot gooien. En daar een hoop geld mee willen verdienen. Ja. Veel reacties op het gesprek over de wereldrecordpoging van studenten van de TU Delft. Op een wielerbaan in Helmond gaan ze ruim 1000 kilometer afleggen met een zelfgebouwde waterstofauto. Zo'n 30 uur gaan ze daarover doen. En we krijgen daar nog wel wat vragen over. Oh, nou, we hebben Inge Schut nog even teruggehaald. Dat is een van die studenten, die gaat ook een stuk rijden. Inge, daar ben je weer. Hallo. Blijkbaar was ons gesprek nog niet voldoende, want mensen hebben nog allemaal vragen. Mensen vonden het gewoon heel interessant inderdaad en wilden er nog allemaal dingen meer van weten. Nou, kom op met die vragen. Peter die vraagt wat je concreet kunt doen met de data die jullie verzamelen en het resultaat van de recordpoging. Nou, de data die we verzamelen, dat gebruiken we in ieder geval voor onze opvolgers. Elk jaar gaan we eigenlijk door met... deze auto verbeteren. Er wordt volgend jaar weer een nieuwe auto gebouwd. Dus die data, dat wordt zeker bewaard en doorgegeven aan onze opvolgers. Maar het is uiteindelijk de bedoeling dat we allemaal in waterstofauto's... Nou, niet allemaal misschien, maar dat mensen ook uiteindelijk in waterstofauto's over de weg kunnen? Ja, zeker. Maar dat zal waarschijnlijk niet in onze auto zijn. We willen er wel naar gaan kijken van, oké, hoe kunnen we hiermee een probleem oplossen, zeg maar... En hoe kunnen we hem bijvoorbeeld op de weg laten rijden. Maar we willen eigenlijk gewoon vooral laten zien van... kijk, dit kunnen wij als studenten in één jaar. En als wij dit kunnen, wat is er dus allemaal nog mogelijk... op het gebied van het efficiënter maken van mobiliteit... en hoe waterstof hier zijn toepassing in kan vinden. Ja. Ja, duidelijk. Ja, Lisa nog, die vraagt, als de auto aan één stuk door moet rijden... hoe gaat dan de wissel van de chauffeur? Daarvoor zal de auto wel heel even moeten stoppen. Dus het is inderdaad niet helemaal non-stop. Maar echt langer dan even die wissel zal de auto niet stilstaan. Net als een pitstop eigenlijk, maar dan eventjes chauffeur eruit, chauffeur erin... en dan weer verder. Ja, want we meerennen, dat lukt niet, hè, en dan erin springen. Want 40, 50 kilometer, zei je toch wel, gaat die? Ja, precies. Nou, we willen waarschijnlijk tussen de 35 en 40 kilometer per uur gaan rijden. Ja. Meerennen, dan moet je wel heel hard kunnen sprinten. Nog een vraag. Bovendien is het een hele klus om in de auto te komen. Omdat het echt, je moet op een soort lichtstoel manoeuvreren. Dus daar kan je niet even snel makkelijk inspringen. Ja. Zijn nog even een vraag hier vanuit de studio. Bij tegenwind en zo, maakt dan nog wat uit? Of als het keihard gaat regenen? Dat maakt zeker uit. We hadden ook bij onze race die we hebben gedaan, hadden we een weerstation meegenomen. Dus echt die ook de wind meten en de temperatuur. Dat is ook, heeft ook invloed op de efficiëntie. En daar wordt ook dan de strategie op aangepast. Kijk, nou, nogmaals succes. Dankjewel. Jo, hoi. En als laatste een vraag van Dickie. Hij of zij vraagt zich af wat een shortens bar is. Shortens bar. Gisterochtend belde de testafnemer hem met het nieuws dat hij wel corona heeft. Maar toen was Danny dus al uit geweest naar een bomvolle shortjes bar. En hij vertelt dat hij daar met iedereen heeft lopen knuffelen. Shortjes bar. Een shortjes bar. Er stond shortens bar. Ja, dat was misschien ook niet helemaal duidelijk. Maar misschien de term ook niet helemaal. Ja, ik weet het niet. Voor mij is het heel logisch wat een shortjes bar is. Kijk, hier wreekt zich weer de generatiekloof. Ja, toch een beetje. Ja, ik denk dat mensen meer snappen van een borreltje, een snuffeltje, een neutje, een pikketarnissie. Ja. Dat is het eigenlijk, hè? Ja, nou, de moderne varianten. Want je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is gewoon echt een bar waar je allemaal kleine glaasjes met de gekste sterke drankjes dus. Sommige worden ze wel in brand gestoken. En ze halen er al alle capriolen mee uit. Het is echt gespecialiseerd in kleine, sterke drankjes. Geen bar waar je een vaccinatie kunt halen. Dus ook wat sommige mensen dachten. Een shotjesbar dus. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, hoeveel staat er nog? Nou, de laatste file is aan het verdwijnen. In ieder geval voor dit moment op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar rijdt het nog langzaam tussen Best en Oorschot. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is weer vrij. Ik ga praten met Ramtin Sagdepour. Hij kwam op zijn 6e vanuit Iran met zijn ouders naar Nederland. 2 jaar later sprak hij vloeiend Nederlands. En bleek hij een hele slimme leerling. Toch kreeg hij van de schooljuf in het laatste jaar van de basisschool het advies om naar het VMBO te gaan. Zijn moeder was het daar niet mee eens. Die heeft daar tegen geprotesteerd. En uiteindelijk ging hij het ateneum doen in Deventer. En het grappige is dat hij nu na de vakantie daar zelf aan de slag gaat als leraar. Meneer Sagdepour, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u eigenlijk nog contact met die juf die u toen dat VMBO-advies gaf? Ze heeft naar aanleiding van mijn bericht hebben we elkaar nog gesproken. Toen heb ik een bericht van haar gekregen. Wat een heel mooi bericht was. Want u had een verhaal op LinkedIn gezet, hè, geloof ik? Ja, klopt. Ik had inderdaad een bericht op LinkedIn geschreven. Met eigenlijk de strekking zoals je het net vertelt. En hoe reageerde zij? Eigenlijk heel mooi. Ik denk dat het beste bericht was wat ze had kunnen sturen. Waarin ze aangaf trots op me te zijn. En destijds de talenten misschien onvoldoende had gezien. En ik heb haar eigenlijk ook... Ik heb ook steeds gezegd dat die juf een soort metafoor is. Hè? Dat ze dat met de beste intenties heeft gedaan. Dat was een heel mooi gesprek eigenlijk. Maar zij gaf eigenlijk toe dat ze misschien iets te veel oogkleppen op had toen. Ze zei inderdaad... Ik heb je talenten destijds misschien niet goed genoeg gezien. Dat is hoe ze het zei. Ja. Dus u mag echt blij zijn met uw moeder, die dat wel wist natuurlijk. En die dacht van, ja, wacht eens even, dit gaat niet gebeuren. Ja, absoluut. Ja, ik heb daar, ik besef me heel goed dat ik daar geluk in heb gehad. Wat deed uw moeder toen dat advies kwam en zij het er niet mee eens was? Mijn moeder had vrij snel door hoe het schoolsysteem werkte. Die was op de hoogte van welke score bij welk niveau hoorde. Die bemoeide zich sowieso met mijn school. Dus hoe ik leerde voor toetsen, die overhoorde mij. Dus die had het schoolsysteem gewoon heel, heel goed door. Waardoor ze dus ook dat bezwaar kon maken. Ja. Maar goed, het is het voorbeeld wat u hebt meegemaakt, dat is natuurlijk iets wat je tot op de dag van vandaag nog steeds hoort, hè? Ja, klopt, ja. We hadden het laatst ook dus met Özkan Akyol over. En het is een probleem wat al decennia eigenlijk voorkomt. En het is niet zozeer alleen een probleem wat voorkomt bij mensen met een etnische achtergrond. Dat is wel een van de factoren, maar het gebeurt heel veel dat je op basis van profilering toch niet het juiste advies krijgt. Er wordt niet echt gekeken naar wat iemand kan, dus op dat moment. Misschien onvoldoende. Misschien dat te veel de andere factoren daar ook een overhand in krijgen. Zoals? Nou ja, dat kan dus bijvoorbeeld zijn de wijk waarin je opgroeit, wie je ouders zijn, waar je vandaan komt. Noem maar op. Zo van, die komt uit die wijk. Ik noem het een arbeiderswijk of een zwakkere wijk. Dus dat zal wel niks zijn. Bijvoorbeeld, ja, dat zou kunnen inderdaad. En er zijn ook wel studies die dat bevestigen. Heel vaak wordt het Nederlandse voorbeeld daar ook in geciteerd. Hoe ging dat in de eerste jaren dat u in Nederland was? Vanaf welk moment? Nou ja, ik zei het al, op uw 6e kwam u hier. Eerst was het zaak dus inderdaad om Nederlands te leren. Dat ging vrij goed dus, ja. En vrij snel ook. Ja, ik denk dat je op die leeftijd, tenminste, ik was 6 toen we hier kwamen, bijna 7... Ik denk dat je dan de taal gewoon nog vrij snel oppikt. Ik denk dat het in mijn geval ook nog ermee te maken had dat ik gewoon geletterde ouders had. Er waren altijd boeken beschikbaar, dus ik werd voorgelezen. En op die manier ontwikkel je natuurlijk wel een wat grotere ontvankelijkheid voor een nieuwe taal. Ja, en nu, zoals ik het nu hoorde, uw moeder zat er flink bovenop. Die zorgde er wel voor dat het leren wel op de eerste plek kwam. Ja, zeker. Ja, die heeft altijd wel haar steentje bijgedragen aan mijn school, zeg maar. En nu is dat goed, maar ik kan me zo voorstellen als kind dat je ook wel eens denkt, mam, hou nou maar even op. Ik heb dat op de middelbare school. Tot een jaar of tot de derde klas of zo heeft ze zich daar wel echt mee bemoeid. Daar heb ik ook wel bij momenten gedacht, ja. Ja. En uiteindelijk dus op het Etty Hillesum College terechtgekomen, ja, in Deventer. Lyceum, ja. In het Hillesum Lyceum. Lyceum, neem me niet kwalijk. En het Atheneum gedaan. Ja, klopt. Ja, eerst 3 jaar gymnasium en toen een Atheneum afgemaakt. Ja, ja, klopt. En dat is toch het bijzondere van dit hele verhaal dan? Dat u nu zelf als docent Nederlands aan de slag gaat op uw oude school, hè? Ja, zeker. Ja, zoals ik het vertel, ook in het verhaal. Dat is de school waar ik eigenlijk altijd een heel goed gevoel bij had gehad. Ik heb me daar altijd wel heel erg gezien gevoeld. En daar was wel oog voor mijn talenten. En toen ik wist al vrij jong of ik wil architect worden of docent. Het werd de tweede. En ik dacht, als ik ooit de kans krijg om weer op die school te werken, ja, dan is dat mijn voorkeur nummer 1. En waarom werd dat de afslag en niet de architectuur? Heb ik ook geprobeerd. Ik heb even kort bouwkunde gestudeerd in Eindhoven. En de reden is eigenlijk heel simpel. Ik vond het gewoon echt niet leuk. Ja, dat kan. Ja. Dat kan natuurlijk. Ja. En dat lesgeven is wel leuk. Ja, fantastisch. Ja, echt. Je krijgt hele directe feedback van de leerlingen. Als je iets goed doet, hoor je dat heel direct. Als je het niet goed doet, hoor je dat eigenlijk ook heel direct. Als je ziet dat die leerlingen je dankbaar zijn voor lessen die je geeft, ja, dat is het mooiste wat mij betreft, het mooiste wat je kan doen. En kennen zij uw verhaal ook? Ik weet niet of ze allemaal tot in detail, ja, inmiddels wel. Maar we hebben in de lessen ook wel eens wat daarmee gedaan met verhalen die deze thematiek raken. Dan probeer ik ze ook wel vanuit die persoonlijke benadering dat mee te geven. Maar tot in deze details niet, tot voor kort. Nee. U begint in het onderwijs op het moment dat er sprake is van een lerarentekort. Er wordt veel hard gewerkt. Klopt. Het is af en toe niet makkelijk ook die kinderen een beetje in toon te houden. Kortom, waar begint u aan? Ik vind dat leuk. Dus ik zie dat niet echt als een werkdruk, nog. Ik ben nog jong, ik heb nog energie. Dus ik zie die problemen nog niet. Maar goed, wat niet is, zou kunnen komen. Ja. Maar ik heb het nog niet op die manier ervaren. Ja. En eigenlijk hebben we begonnen over het probleem wat dan eigenlijk begon op de basisschool. Het is natuurlijk alleen maar goed dat mensen die dat zelf hebben ervaren, nu zelf in het onderwijs werken. Want dat denk ik ook. In de hoop natuurlijk dat je dat niet dat zich niet verder opstapelt. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat ook een deel van de oplossing is. Dat je meer diversiteit in de docentenkorpsen krijgt. Omdat we op dit moment met een vrij homogeen groepje te maken hebben. En over het algemeen krijg je les van docenten die in een bepaald profiel passen ook. En het zou mooi zijn als je dat iets meer zou kunnen openbreken. En ook iets aantrekkelijker zou kunnen maken voor andere groepen om ook docenten te willen worden. En zo te horen met uw enthousiasme is niks mis. Nu nog niet tenminste. dat is natuurlijk ook aanstekelijk voor anderen die dat dan zien en denken, hey, misschien is dat ook wat voor mijn leraar. Ik hoop het. Dat zou een fantastische uitslag zijn. Ja. Ja. Dank voor het verhaal en succes met het werk ook. Ja, jullie bedankt. Oké, dag. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen, ook de komende uren. Nou, hoewel, dit is pas eigenlijk morgen afgerond. Hè. We hebben het net gehoord, de studenten van de TU Delft die proberen het wereldrecord voor de langsgereden afstand met een waterstofauto te verbreken. In Helmond willen zij 30 uur lang non-stop meer dan 1000 kilometer rijden met hun zelfgebouwde voertuig. Het eerste staatsbezoek sinds lange tijd begint. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die gaan 3 dagen naar Duitsland. Dat bezoek is de afsluiting van reizen die het paar de afgelopen jaren maakte met handelsmissies naar Duitse deelstaten. Josephine Trehi, onze koninklijk huisverslaggever, die vertelt wat er allemaal op het programma staat. Ze komen straks de koning en de koningin aan om 10:30. Er zullen natuurlijk kransen gelegd worden. Er is een ontmoeting met de bondspresident. Ze gaan naar het oorlogsmonument hier. En dan splitten ze op. De koningin gaat praten met mensen over kinderoncologie en hoe we daar in Duitsland en Nederland beter kunnen samenwerken. En de koning gaat naar het Anne Frank Centrum hier in Berlijn. Dat is eigenlijk een partnerorganisatie van het Anne Frank Huis in Amsterdam. Ook daar vertellen ze het verhaal van Anne Frank en over haar dagboek. En willen ze daarnaast ook vooral jongeren inspireren en laten nadenken over, over hun eigen ideeën en over discriminatie nu. Josephine Trehi is dat. En de rechtbank doet vandaag uitspraak tegen winkelketen Vibra. Vakbond FNV spande een zaak aan om te voorkomen dat personeel uren moet inhalen die ze niet konden werken tijdens de lockdown. Charlotte Waijers van de NOS Economie Redactie heeft die zaak goed gevolgd. Charlotte, waar draait het allemaal om? Nou, om twee belangrijke punten. Het eerste is inderdaad dat medewerkers minder uren konden werken doordat er winkels gesloten waren vanwege overheidsmaatregelen. Hè. Dat moest natuurlijk om de verspreiding van corona tegen te gaan. En het andere punt is dat ze die gemiste uren wel doorbetaald hebben gekregen door Vibra met overheidssteun. Dus Vibra heeft een beroep gedaan op die NOW-regeling. Ja. Dus dan krijg je een deel van de loonkosten vergoed als je omzetverlies hebt doordat je bijvoorbeeld moet sluiten. Nou, die twee punten die hangen met elkaar samen. En de Vibra die wil dat werknemers als nog voor die uren die ze niet hebben gewerkt, maar wel uitbetaald hebben gekregen. Dat ze daar toch nog voor gaan werken. Want ze zeggen, ja, dat staat in het contract dat dat op zekere hoogte kan. Dat je dat later dan moet inhalen. Maar FNV zegt, ja, we vinden dat niet kunnen. Want Vibra heeft gewoon loonsteun gekregen voor die uren. Dus ja, waarom zou je er dan alsnog voor moeten werken? Dat is niet logisch. En nu is het dus aan de rechter om te kijken van, valt dit nou allemaal binnen de contractafspraken? Of is dit toch zo'n uitzonderlijke omstandigheid dat je dat eigenlijk niet zo kan zeggen? Nou, geldt dit eigenlijk ook nog voor andere winkels? Die hebben die deel ook gedaan of niet? Nou, deze zaak gaat echt specifiek over Vibra. Hmm. Maar volgens de FNV gebeurt het ook bij andere winkelketens. Kijk aan, dus de uitspraak van de rechter is belangrijk. Ook over dat soort zaken dus. Jij gaat het volgen en als daar nieuws over is, horen we dat op deze zender. Daar begint zometeen Spraakmakers met Guylaine Plag. En met Pepijn Keppel als onze spraakmaker van vanochtend. Hij is tegenwoordig journalist bij Follow the Money, maar heeft lang op topniveau gehockeyd. Vandaag is ook de laatste dag dat NOC-NSF de definitieve namen van alle sporters die richting Tokio gaan kunnen meegeven. Pepijn is iets eerder gestopt met hockey, dus zit daar niet bij. Maar we kunnen het met hem wel mooi hebben over die hele dynamiek rond wel of niet geselecteerd worden. De blijdschap die er is, maar ook het verdriet natuurlijk als je niet meegaat. En hij is destijds mede gestopt omdat hij voor zijn gevoel niet uit kon komen voor zijn homoseksuele geaardheid. Iets waarover de voetbalwereld veel in de aandacht heeft gestaan, maar qua hockey kan er ook nog wel het nodige verbeteren. Dus dat zullen we ook straks met hem bespreken. En over het afscheid van Jeff Bezos bij Amazon gaan we praten met techjournalist Laurens Verhagen van de Volkskrant. Zometeen dus in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen.